Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 5 Haziran Çarşamba. Yıl 2024, ay 6, gün 157, Hızır 31. 1445 Hicri, Zilkade 28, 1440 Rumi, Mayıs 23. Dünya Çevre Günü, 1988. Fırtına. Günün şiiri. Korkuyorum. Yağmuru seviyorum diyorsun. Yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun. Güneşi seviyorum diyorsun. Güneş açınca gölgeye kaçıyorsun. Rüzgarı seviyorum diyorsun. Rüzgar çıkınca pencereni kapatıyorsun. İşte bunun için korkuyorum. Beni de sevdiğini söylüyorsun. William Shakespeare, Türkçesi Can Yücel. Günün tarihi. 20 yıl önce bugün 5 Haziran 2004'te Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Necdet Mahfi Ayral İstanbul'da 96 yaşında hayata veda etti. 9 yıl önce bugünse yani 5 Haziran 2015'te denizci ve gemi kaptanı Sadun Boro hayata gözlerini yumdu. 1928 yılında doğan Sadun Boro teknesiyle dünya turunu tamamlayan ilk Türkiye'li olmuştu. Haziran ayında sebzeler: hindiba, karnabahar, turp, maydanoz, bezelye, fasulye, patlıcan, kış pırasaları, kavun, karpuz, domates fidanlarının kuvvetlenmeleri için ilk iki yaprağın üstünden filizleri koparılır, yetişmiş bezelye ve fasulyelere sırık dikilir. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın üçüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımız Everyday People oldu. Çok ünlü bir şarkısı Sly and the Family Stone grubunun. Sıradan insanlar, sıradan insanlar diye çevirebileceğimiz şarkısı. Bu bir doğum günü münasebetiyle çalıyoruz. Bir antolojiden aldığımız Frederick Stewart'ın doğum günü. 5 Haziran 1947'de doğmuştu. Ve Sly and the Family Stone grubunun ünlü Afrika Amerika müzisyenlerinden ve özellikle de grubun kurucu elemanlarından gitaristi ve vokalisti olan Sly ve and the Family Stone grubunun kurucu elemanının işte Freddie Stone'un Doğum günü. Dolayısıyla yaptık. 80. değil, değil mi? Kaçıncı? Bakıyorum şimdi. Evet. Bu şarkının çok ünlü bir şarkı. Böyle soul müziğin ana hattını da değiştiren gruplardan bir tanesi. Onda da çok önemli bir rol oynayan elemanlardan bir tanesi. Kimi zaman doğruyum, kimi zaman hatalıyım. Benim inandıklarım kendi şarkımdadır diyor ve işte kasabı, bankeri, davulcusu ondan sonra hiçbir hangi grubun içinde olduğuma bağlı. Ben sıradan insanlarım. Hangi grubun içinde yer aldığımın hiçbir önemi yok. Mavisi var, yeşili kabul etmez. Bir şişmanı var, zayıfıyla yaşamaz. Herkes için, farklı insanlar için farklı tercihler var. Bu böyle de gider. Birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz, zorundayız. Ben sıradan insanım diye giden sözleri ilginç bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Freddie Stone'a da bir günaydın diyoruz. Asıl adı Frederick Stewart ama herkes onu Freddie Stone diye biliyor. Evet, şimdi özetlere bir kısaca bakacak olursak orada da iklimle ilgili korkunç sıcaklık rekorlarının her bir tarafta kırıldığı haberi var. 500 günden beri bütün rekorların peş peşe kırıldığı büyük bir iklim krizi içine doğru sürüklenmekte olduğunu, hatta ta göbeğine kadar sürüklenmiş olduğunu dünyanın gösteren çok sayıda haber var. Hindistan'da da aşırı sıcaklar korkunç 3 günde 50'den fazla insanın ölümüne yol açtı. Bunları da söyleyebiliriz. Hindistan seçimleri, Hindistan demişken Hindistan seçimleri de sonuçlandı ve Modi bekleneni ezici çoğunlukla seçim zaferi bekleyen Narendra Modi 3. dönemi az farkla kazandı. Parlamenter çoğunluğu da kaybetti. Kaderi en az 3 bölgesel partiye bağlı diye. Ama tarihi bir zafer sunumu da yapmaktan çekinmemiş doğrusu. Biraz da içinde bulunduğumuz palavralar, yalanlar çağının bir göstergesi olduğunu da söyleyebiliriz. Bu arada ilk kadın devlet başkanını seçen Meksika'da da bir başka kadın belediye başkanına Cotija başkanı Yolanda Sanchez Figueroa'ya silahlı saldırı düzenlendiği haberi var ve Figueroa'nın hayatını kaybettiği maalesef haberi var. Ve şimdi bir de Gazze haberleri var tabii. Yani Save the Children kuruluşu, dünyanın çocuklarını koruyalım adlı kuruluş, uluslararası kuruluş. Onun başı Gazze'de derhal bir ateşkese geçilmesini istiyor. Oradaki travma, yaşanan travma aklın ereceği bir durumda değil diyorlar. İklimle ilgili olarak da okyanuslarda hem aşırı sıcaklık, hem oksijen kaybı, hem de asitlenme durumunda üçlü bir tehlike var. Yaşamın en büyük kaynağı olan okyanuslarda da durum bu. Türkiye'de de Bursa'da, Antalya'da ve Bursa'da çıkan orman yangınları var. Sıcaklarda 8 derece kadar artacağı da belirtiliyor resmi makamlar tarafından verilen rakamlarda. Ve kontrol altına alınmış orman yangınları, fakat durum gene bir hayli kötü olduğu söylenebilir. Dünyada da gelir dağılımı adaletsizliği artık had safhaya çıkmış durumda. Yani büyük şirketlerin, daha doğrusu şirketlerin yöneticileriyle CEO'larıyla işçiler arasındaki büyük fark, gelir farkı, ücret farkı diyelim, 1/200'e düşmüş. 2023'te dünya rekoru kırılmış. Associated Press'in araştırması bunun da bütün dünya için feci sonuçları olması bekleniyor. Olduğu gibi zaten daha sonra da bunlardan konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'de de çok ciddi bir kayyım rejimi tartışmaları var. Çok ciddi mecliste de büyük boykot hareketlerine girişilen şeye karşı ciddi bir Türkiye'nin en önemli şey kayyım eylemi var mecliste. AKP'liler engellemeye çalışmış. Kayyım eyleminde vekillerin yere düştüğü, ellerindeki pankartların fırlatıldığı, yırtıldığı gibi garip durumlardan da bahsetmek mümkün. Bunları konuşmaya devam edeceğiz ama önce tarihte bugüne bir göz atalım. 2020 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia'da The Bruno Bros restoranı işçileri Black Lives Matter hareketini desteklemek için, yani siyahların hayatı önemlidir hareketini desteklemek için greve gideceklerini yönetime ilan eden bir mektup yazıyorlar. Grev kararının nedeni 1 Haziran'da The Bruno Bros restoranının George Floyd'un öldürülmesi sonrası başlayan gösterileri bastırmak için görev başında olan polislere ücretsiz yiyecek ve içecek verme kararı almış olmasıymış. Restoran ayrıca polis memurlarını COVID-19 salgını nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğundan da muaf tutma kararı vermiş daha öncesinde. İşçilerin şikayeti nedeniyle polislere ücretsiz yemek verildiğini yazan tabela restorandan daha sonra kaldırılıyor ama uygulama yine de devam ediyor. Bu nedenle işçiler bir araya geliyorlar ve yönetimin resmi bir özür yayınlamaması, polis vahşetine karşı tavır almaması ve polis ırkçılığına karşı mücadele eden harekete anlamlı ve açık bir bağış yapmaması halinde greve gideceklerini söylüyorlar. Ertesi gün yönetim bir özür metni yayınlayarak Black Lives Matter ve başka 4 kadar ırkçılık karşıtı örgüte bağışta bulunarak İşçilerin tüm taleplerini kabul etmiş. Polis memurları ise bu karardan hiç memnun olmamışlar. Yerel polis sendikası başkanı restoranı boykot edeceklerini söylemiş. Ama zaten öncesinde bedava yemek yedikleri restoranı boykot etmelerinin ne tür bir ekonomik etkiye sahip olacağı da pek anlaşılmamış. Evet. 2022'de bugünse Brezilya'da yerli halkların savunucusu olan Bruno Araújo Pereira ve çevre muhabiri Dom Phillips, Guardian'ın ünlü çevre muhabiri yazarı Dom Phillips, yağmur ormanlarının nasıl kurtarılacağına dair bir kitap araştırması yapıyorlar. Dünyayı aydınlatmak için bu çok trajik ve önemli konuda ve bulundukları Amazon yağmur ormanları havzasında kayboluyorlar. 2022'de bugün kayboldukları haberi geliyor. Haftalar sonra cenazelerine ulaşılıyor Pereira ve Dom Phillips'in. Amazonas yerlilerinin yasa dışı uyuşturucu kaçakçıları, madenciler, kereste tüccarları ve avcılardan korumaya yardımcı oldukları için ölüm tehditleri aldıkları da biliniyordu. Bir araştırma için gittikleri bölgede katledildikleri ortaya çıktı amansızca. Katiller mahkemede Pereira ile kişisel sorunları olduklarını söylemişlerdi. Cinayetlerin arkasında başka güçlerin olup olmadığı ise bugüne kadar belirlenebilmiş değil, değil mi? Evet. Evet, bir de duyuruda bulunalım istersen o zaman. Evet, Documentarist 17. İstanbul Belgesel Günleri 8 Haziran'da başlıyor. 13 Haziran'a kadar sürecek etkinlik Fransız Kültür Merkezi'nde, Aynalı Geçit'te ve daha birçok yerde, Pera Müzesi gibi daha birçok yerde gerçekleşecekmiş. Festivalde ilk toplu gösterim seçkisi 2014 yılında 7. Documentarist İstanbul Belgesel Günleri'nde yapıldı diye bir bilgilendirme mektubu yayınlamıştı. Documentarist ekibi 40 yıla yayılan sinema kariyerinde 50'den fazla belgesel ve birçok kitaba imza atan Johan van der Keuken herhalde 7 filmi Ustaya Saygı bölümü kapsamında izleyiciyle buluşacak deniyor. Çeşitli bölümlerden oluşuluyor. Üç önemli belgeselciyi de bizzat ağırlayacaklar. Fransa'dan Jean-Gabriel Peru mu ya da Perio. Perio. Jean-Gabriel Perio, Leyla Pakalina, bir de Evet. Hubert Zauber. Evet, onlar hem filmleriyle yer alacaklar 3x3 bölümünde, hem de konuk belgeselciler olarak da İstanbul'da olacaklarmış. Ayrıca çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Başka Dünya Yok başlıklı bölüm kapsamında Türkiye'deki belli başlı çevre örgütleri, temsilcileri, aktivistler ve uzmanların buluşacağı geniş çaplı bir çevre forumu ile Eko Kırım'a tanıklık etmek başlıklı bir de forum düzenleneceği yer alıyor. Bu şu anda okumakta olduğunuz bilgiler arasında bu bölümde gösterilecek olan yaklaşık 10 belgesel daha sonra Türkiye genelinde birçok kenti de dolaşacakmış. Evet, 8-13 Haziran tarihlerinde değil mi? 17 Evet. yaşına bastı İstanbul. dokumentarist. Evet, ayrıca festival kapsamında gerçekleşecek yan etkinliklerden bir de Susma Bitsin platformu ile birlikte yapılan sinema sektöründe cinsel şiddetle mücadele yöntemleri konulu forum olacak. Yani Documentaries Film Festivali 8-13 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da çok fazla birden fazla mekanda hem film gösterimleri, belgesel gösterimleri hem de forumlar, toplantılar, çeşitli başka etkinliklerle devam ediyor. Documentaries.org sitesinden bütün ayrıntılı bilgiye de ulaşabilirsiniz. Evet, bir diğer duyuru da şu. Bugün Dünya Çevre Günü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle bir programımız olacak. Bu sabah Açık Gazete'nin bitmesinin hemen ardından saat 10'dan 10:25'e kadar yayınlanacak ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'nin ilk sivil çevre vizyon planı konuşulacak. Çevre vizyon planı Asi Nehri Havzası, Samandağ kıyıları ve diğer deprem bölgelerinde doğa dostu ve afetlere karşı dayanıklı bir gelecek inşa etmemiz için bir yol haritası. Buraya da çeşitli konuklarımız, programcılarımız arasında yer alan programcılarımız öne yakılıyorlar. Derya Tolgay, Serhat Olgay, Aysim Türkmen ve Nilgün Karasu katılacaklar. Aysim Türkmen katılamıyor, pardon. Bir kayıt yayınlayacağız ve bunu enine boyuna ele almaya çalışacağız. Türkiye'nin ilk sivil çevre vizyon planı saat 10'dan sonra. Evet, şimdi şeye geçebiliriz. Türkiye'deki ve dünyadaki haberlere. Öncelikle Türkiye'de de çok yoğun hissedilen sıcaklıklardan bahsederek başlayalım aslında. Hindistan'da aşırı sıcaklar son 3 günde 50'den fazla ölüme yol açtı. Bir kere bundan bahsedelim. BBC'nin haberi değil mi? Evet, hem seçimler gerçekleştirmekteyken ölen, yani seçim sırasında görevli olanlardan ölümler vardı. Bunun dışında çok fazla eyalette 3 gün içerisinde, yani seçimlerin ötesinde de hayatını kaybedenler olmuş. Tam sayıyı aslında belli değil. Çünkü bunların onaylanması gerekiyor. Ancak sıcak çarpmalarından dolayı çok fazla vaka ve çok fazla ölüm var. Mesela Orissa'da eyaletin özel yardım komiseri yaptığı açıklamada bölge yetkililerinin son 72 saat içerisinde 99 şüpheli sıcak çarpması ölümü bildirdiğini, ama bunların 20 kadarının doğrulandığını söylemiş. Yani dolayısıyla bu 3 günde 50'den fazla ölümün çok çok daha üzerinde de olabilir tabii. Tam olarak bu ani ölümler söz konusu olduğunda sıcak çarpması olup olmadığına dair belli ki bir takım tartışmalar olduğu için böyle daha temkinli sayılar veriliyor yani. Evet, resmen belirlenmesi de çok zor zaten. Evet, tabii. Teşhis konması falan gerekiyor ama muazzam sayıda olduğu konusunda hiç şüphe yok yani. Hindistan, yani zaten Asya'da Kuzey Yarımküre'nin yani dünya nüfusunun büyük kısmı Asya'da yaşamakta. Ve işte Hindistan bunların başında geliyor, en yüksek nüfusu 1 milyarın üzerinde. Ayrıca Çin var, Pakistan gibi ülkeler var ve korkunç sıkıntılar içinde geçirmekteler. Yani 45,2 ile 49,1 derece arasında değişen sıcaklıklardan kaydedildiğini belirtiyor Hindistan Meteoroloji Dairesi IMD. Bunlarla kıyaslandığında 52,3 derecelik sıcaklığın sıra dışı bir değer olabileceğini de açıklamıştı. Bu doğrulanması konuşuluyordu. Bölgeye ekip gönderildiğinde söylemişlerdi. Ama doğrulanıp doğrulanmamasının o kadar büyük bir önemi olmadı. Çünkü ortalama sıcaklıkların böyle 45 derecenin üzerinde olması zaten muazzam bir rekor. Yani Evet. extreme temperatures around the world'de verilen bilgilere bakıldığı zaman yani dünya üzerindeki aşırı yükseklikler X hesabından veriliyor. Yani Okyanusya'da, Güneydoğu Asya'da 500 günlük rekorların her gün kırıldığını. Yani son 500 gün, 1,5 yıldan fazla bir zaman içinde her Allah'ın günü istisnasız her Allah'ın günü rekor kırıldığını ve bugün de bir istisna değil diyor. Evet. Tabii Yaklaşık her 4 saat yerde, önceki. evet, her yerde değil ama bu bahsettiğiniz bölgelerde en az bir noktada ya da birden fazla noktada her gün 500 günden beri her gün bir rekor kırılmış, en az bir rekor kırılmış Hiçbir sıcaklık. istisnası yok. Evet, şimdi aylık rekorlarda Tuvalu'da, işte Tayland'da, Vietnam'da yani 34,1 ile 29,5 arasında değişen rekorlar ülkesine göre değişiyor. Amerika'larda öyle. Guatemala'da 42, Meksika'da 43 gibi rekorlar var. Yani çeşitli eyaletlere göre değişiyor. Bütün Amerika ülkelerinde, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde en yüksek sıcaklık rekorları peş peşe kırılmış ve kırılmaya devam ediyor. Evet, Yani Herrera bu hesabından paylaşım yaparken Türkiye'ye de değinmiş. Dünkü paylaşımlarında Akdeniz'in de olağanüstü bir sıcak dalgası içerisinde olduğunu, İsrail demiş, aynı zamanda Filistin tabii 48 derece diyor. Türkiye'de 44 dereceye kadar sıcaklıklar yükseldi demiş. Akdeniz ülkelerinde en düşük sıcaklık, bütün bir Akdeniz'i düşünün, 30 dereceymiş. Bundan daha aşağısı yok. Yani 30 derece bile çok yüksek. Ağırlıklı olarak 40'ın üzeri. Filistin'de 48 derece ve Türkiye'de önümüzdeki günlerde 45 derecenin üzerine çıkacak diyor. hatta eğer yani dün yaptığımız kayda bakılacak olursa Nilgün Karasu Hatay'dan arabasının içindeki sıcaklığın 47 derece olduğunu da bizzat söyledi, kayda geçti o da. Yani kendi meteoroloji ölçümü değil tabii bu, ama Evet. kişisel değer olarak gördüğü bir şeydi. Bir de Türkiye'de tabii yangınlardan da bahsetmek gerekiyor. İki büyük yangın olmuş. Ondan sonra onların da söndürüldüğü haberleri geldi. Öyle değil mi? Evet, Bursa'daydı bir tanesi. Söndürüldüğü haberi geldi. Diğerini ben de hatırlayamıyorum şu an. Antalya demiştiniz galiba. Evet. Antalya'da sanıyorum ben de. İkisi de söndürüldü haberleri geldi. Takip etmek de çok zor. Bu arada Brezilya'dan, yani Latin Amerika'dan biraz önce bahsetmişken bir de çok önemli bir başka haberi de söyleyelim. Brezilya'da tarihinin gördüğü en büyük rekor felaketler yaşandı. Sel felaketleri. Ve bunu şimdi Jonathan Watson, tecrübeli küresel ısınma çevre editörü Guardian'ın yazıyor ki 3 Haziran tarihli Guardian'da bu felaket Brezilya'nın tarihinde gördüğü en 169 ölüme 80 bin kişinin yerinden yurdundan olmasına 1 milyondan fazla insanın da en temel servislerden elektrik ve içilebilecek temiz sudan yoksun kaldığı bir durumda yüz binlerce insanın Rio Grande do Sul'de ve bitişikteki Brezilya'nın sınırdaşı Uruguay'da hala hayatlarını bir ay geçtikten sonra 80 bin kişinin de yerinden yurdundan olduğu bir şeyi hayatlarını düzenlemeye çalışıyorlar. Böyle bir durumun yeni yapılan araştırmada şey olduğunu, istisnai olmadığını ve aslında fosil yakıt yakmaktan ve ağaçların yakılmasından dolayı böyle olduğunu söylüyorlar ve bu devam eğer fosil yakıtlara ve ağaç yakmaya son verilmezse, tedbirler alınmazsa bunun da tam bir yıkıma sebep olacağını söylerlerken iki kat artmış olasılığı, %100 artmış yani. Yangının çıkma olasılığı, iklim Yangının çıkma değişimi olasılığı, evet. altında. Evet, buradan devam edelim biraz daha, değil mi? Evet. Tabii yani gerçekten çok fazla iklim değişimiyle ilgili haberden söz ediyoruz. Tabii Avrupa Birliği parlamento seçimlerine dair de tartışmalar var şu anda. Özellikle yeşil partilerin ya da İşte iklim değişimini gündeme alan partilerin ciddi bir düşüş yaşayacak olmasından ve aşırı sağın önemli bir sıçrama elde edileceğine dair tartışmalar var. Bunun neden bu şekilde olduğuna dair tartışmalar Guardian gazetesinde iki ayrı yazıda yer alıyor. İnsanların yani Avrupa'da halkların iklim meselesine, çevre meselelerine olan ilgisinin kaybettiği yönündeki açıklamaları yetersiz buluyormuş. Siyaset bilimciler araştırmalar yapmışlar. Bu konuda insanların kaygıları azalmış durumda değil diyorlar. Özetle bu 15 bin kişiyle bir araştırma yapılmış birçok ülkeden. Ama diyorlar başka kaygılar öne çıktı. Önceki parlamento seçimlerinden bu yana Ukrayna Savaşı gibi Avrupa'da büyük bir savaş sürüyor. Filistin meselesi de var. Ayrıca ekonomik sıkıntılar var. Birinci sırada gündemin birinci sırası değişmişti. 2019'da önceki parlamento seçimlerinde dünyada iklim grevleri vardı. Tam da pandemi öncesiydi. Çok büyük iklim grevlerinin yaşanmakta olduğu ana gündemin bu olduğu bir dönemde. Şimdi durum böyle değil. Bunun sonuçlarını yaşıyoruz diye bir araştırma yazısına yer vermiş Guardian gazetesi. Evet. Evet, demin baraktığımız haber, araştırdığım haberi de buldum. T24'teydi o. Antalya'da ilk yangın, sonradan da Bursa'da çıktı. Antalya'da saat 15 sularında çıktı. Kontrol altına alındı. Bursa'daki yangın da havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı diyor haber. Ama mesela Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın yaptığı açıklamalara göre 100 hektar genişliğinde bir alanda etkili olduğunu söylüyorlar ki önemli. Orhaneli'nin Topuk Mahallesi'nde yangın çıkmış. Yaklaşık 400 personele müdahale. Çıkış nedeni belli değil diyorlar. Ama bunu da yangından sonra araştıracağız ama tabii son günlerde malumunuz hava sıcaklıkları çok birdenbire arttı demiş. Bundan olabileceğini düşünüyoruz ama yine de araştıracağız demiş vali. Antalya'da da 15 suları saat 15 sularında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alınabilmiş. Ama öte yandan iklime bağlanmıyor ama mesela Diken'de bir önemli haber var. Azerbaycan'la Türkiye arasında doğal gaz anlaşması bu yıl sonunda sona ermesi bekleniyordu. Yenileneceğini söylemiş. Yenilendiğini söylemiş hatta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. 2030'a kadar uzatılmış. BOTAŞ ve SOKAR arasında imzalanan 4 anlaşmayla Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Nahçıvan'a taşınacak. Türkmenistan gazı da ülkemize ulaştırılacak diye açıklama var. Ayrıca BOTAŞ'la AGSC şirketi arasında bu yıl sona erecek doğal gaz tedarik anlaşması da 2030 sonuna kadar uzatılmasında imza altına aldık diyor. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikhail Cabbarov'la imzalanan anlaşma. Yani dolayısıyla bu yönde de kuvvetli gelişmeler oluyor. Ama belki bir iki kelimeyle devam ederiz daha sonra ara verdikten sonra. Yani Cenevre'de yapılacak anlaşma şeyler görüşmelerde de ya da Paris İklim Anlaşması'nın en önemli imzacılarından biri olan Lawrence Tubiana adlı iklim bilimci, bütün zengin ülkelerin zengin bütün ülkelerdeki zenginlerin iklim kriziyle uğraşması için zenginlerin çok daha fazla para harcaması gerekiyor. Paris İklim Anlaşması'nın mimarı. Onlara da biraz daha devam ederiz. Ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr de internet adresimiz ve Açık Gazete ekibi olarak döndük. Saat 8.30 4 dakika geçerken tekrar devam ediyoruz. Ve yani iklim kriziyle ilgili, çoklu iklim kriziyle ilgili sayısız haber ve rakam patlıyor önümüzde. Fakat Türkiye'de bunun üzerinde konuşulmadığı gibi aksine de gelişmeler olduğunu da belirtmek gerekiyor maalesef. Mesela Gazete Duvar'da Bahadır Özgür'ün ilginç bir yazısı var. Şeytanın aklına gelmez, kıyı talanı için bunu da yaptılar diyor. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kalemi kağıdı alıp sınırları yeniden çizebiliyor. Orada kamuya ait bir varlığı arzu ettiği şekilde birilerine transfer edebiliyor. Dolayısıyla kıyıların turizm tahsisine açılması da planlı programlı bir turizm programından ziyade bir mülk bölüşümüdür. Memleket arazisi parsel parsel özelleştiriliyor diye bir yazı var. Ve yazıda haritalarla da gösterilmiş durumları, yani bir meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında veya turizm koruma, geliştirme ve turizm merkezi ilan edilerek Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilmiş yerlerde kıyı kenar çizgisi yeniden belirlenebilir diye sürpriz bir gelişmeden bahsediyor. Sonra yanıt, bu değişiklikten bir başka yönetmelikte yapılan değişiklikler yanıtı bulduk diyor Bahadır Özgür. Kıyı kenar çizgisinden sonra 14 Mayıs 2022 günü de resmi gazetede kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisini düzenleyen yönetmelikteki değişiklik yürürlüğe girdi. Yani sonuncu pakette 2024 Nisan'ında açıklandı, 1,5 ay kadar önce. Bir kısmının ihalesi yapıldı. Bir kısmı da Cumhurbaşkanı tarafından imar planları değiştirilerek ihaleden önce daha cazip hale getirildi. Yani şu sırada haritaları da veriliyor. Bodrum, Didim, Selçuk, Manavgat, Side ve Belek gibi yerlerde, en az 6 yerde kıyılarda bulunan kamuya ait üzerinde taşınmaz bulunmayan boş alanlar jet hızıyla 49 yıllığına 5 yıldızlı otel yapımı için tahsis ediliyor diyor. Ve özetle memleketin mülkü hızla durmaksızın ne olursa olsun aksamaksızın özel mülkiyete dönüşüyor diye. Bunlar turizm yatırımı diyenler son 40 yılda Kemer'in, Antalya'nın, Kuşadası'nın, Bodrum'un geldiği hale bir baksın. Ya da yakın bir örnek olarak Marmaris'in koylarına şöyle bir göz atsın. Habire yat kapasitesi artırılan marinalar, yeni oteller, birkaç koyu ve üzerine milli parkı kapatan Sinpaş'ın Kızılbük'teki ucubesi gibi binlerce kişiyi kapsayan yapsat tesisler, memleket arazisi parsel parsel özelleştiriliyor diyor. Bunun da çevre ve iklim meselesiyle yakından bağlantısı olduğunu bilmem, söylemeye de lüzum var mı? Ve dünyada da galiba hedeflerin tutturulması çok zorlanıyor, öyle değil mi? Evet, özellikle yenilenebilir enerji üretimi için bu durum geçerli. Çünkü hatırlanacaktır, bir önceki COP zirvesinde çeşitli devletler bir araya gelerek uzlaşılar mı deniyor? Bu tarz kararlar açıklıyorlardı. Bunlardan Evet. bir tanesi de 2030 yılına kadar küresel yenilenebilir enerji üretiminin 3 kat artırılmasıydı. Bu önemli bir karardı. Tabii fosil yakıtların azaltılması konusunda bu kadar net kararlar alınmadı. Ama yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması ve 2030 gibi yakın bir tarihe kadar 3 kat artırılması hedefi konmuştu. Fatih Birol, Uluslararası IEA, Enerji Ajansı'nın. evet, onun açılımı burada yazmayınca bir an ben de boşa düştüm. Onun başkanı, genel direktörü, yapılan araştırmalar bu hedefe uygun hareket edilmediğini gösteriyor demiş. 3 katına çıkarma hedefi iddialı ve ulaşılabilir bir hedeftir demiş Fatih Birol. Ancak hükümetlerin vaatlerini hızla eylem planlarına dönüştürmeleri gerekiyor. Dünya çapındaki ülkeler daha güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir bir enerji sistemine doğru ilerlemeyi hızlandırmak için büyük bir fırsata sahipler denmiş. Ama Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan bir analize göre mevcut politikalar ve eğilimlerle küresel yenilenebilir üretim kapasitesi gelişmiş ülkelerde sadece 2 katına çıkacak gibi görünüyormuş ve 2030 yılına kadar küresel olarak iki katından biraz daha fazla olacak gibi görünüyor denmiş. Evet, bayağı ciddi bir sapmadan bahsediliyor. Tabii bu 2030 gibi net sıfır hedefleri falan konurken biraz önce Diken'den okuduğumuz haberden de bahsetmek lazım tekrar. Yani bu şeyle Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile yapılan imzalanan doğalgaz alanında işbirliği anlaşmasını onun da altyapısını oluşturacak yeni adımlar attık diyor ya bakan da Alparslan Bayraktar. Bu da 2030'a kadar doğalgaz anlaşmasının yenilenmesi, bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın yenilenebilir hedeflere gidilmesini de pek doğrulayan, yani gidilmesini engelleyecek nitelikte olduğu görülen bir şey yani. Onu da özenle belirtmek lazım deyip devam edelim. Yani küresel zenginlerin de mutlaka iklim kriziyle çok daha fazla vergi alınması lazım önleyebilmeleri için. Bunu yıkımı önleyebilmek için diyor Laurence Tubiana. Bu da 2015'te imzalanan ve bütün dünyada imzalanan tek uluslararası anlaşma, bu iklim konusunda hedef belirleyen Paris Anlaşması'nın en büyük mimarlarından biri, uzman. O da hem vergilerin çok artırılması zenginlerin hem de tüketim meselesi, aşırı tüketiminde önleyici tedbirler alınması yolunda önemli açıklamalarda bulunmuş. Çok kapsamlı bir yazıya rastlıyoruz. Fiona Harvey yazdığı Guardian'da bu konuyu anlatıyor. Evet. Dünyada da hedefleri tutturamıyor değil mi? Uluslararası Enerji Ajansı'nın söylediği gibi bu da çok kaygı verici bir şey. Ve mesela enerji şeyini Pakistan'da düzeltmek, enerji desteğini yani şeyin arzının Evet, düzeltilmesi, altyapısını kastediyorlar aslında. altyapı 175 kişinin ölümü önlenebilirdi en az diyor. 175 bin kişinin Ya ölümü 175 bin, engellenebilir. evet. UNICEF'in açıklaması bu da. Sıcak dalgası şimdi Pakistan'ı da sarmış durumda ve müthiş Tabii enerji orada da 49 talebi. derece idi geçen hafta. Zaten haberde de yer vermişler. Orada da ölümler yaşanıyor. Ama Pakistan'ın bir sorunu daha var. Zaten geçtiğimiz yıllarda üçte biri sular altında kalmıştı. Büyük bir sel felaketinin ardından elektrik şebekesinde yetersizlikler varmış Pakistan'ın. Ve hem evlerde bu gereken işte hem buzdolaplarının çalışmıyor olmasından tutun da klimanın ya da pervanelerin olmamasına kadar aşırı sıcaklara da evde yaşayanlar için hayat oldukça zorlaşıyormuş, ama sadece evlerde yaşayanlar için değil, okullarda ve hastanelerde de gerekli. Buralarda toplu binlerce kişinin uzun saatler barındığı yerler ve buralarda da klima, havalandırma vesaire olması gerekiyor. Fakat ülkenin elektrik şebekesi buna yetmediği için çok ciddi uzun süreli kesintiler yaşanmakta olduğu için ölümlere de davetiye çıkartıyor bunlar deniyor. Dolayısıyla iyi bir bu altyapının yenilenmesi 2030 yılına kadar 175 bin kişinin göz göre göre gelecek olan bir ölümün engellenebileceği şeklinde yorumlanmış UNICEF yetkilileri tarafından. Evet, yani bu ne diyeceğini kolay kolay kestiremediği durumlar. Yani bir yandan mesela demin valinin yangınla ilgili açıklamasından sonra neden olduğunu tam anlayamadık. Yangından sonra araştıracağız diyor. Bir yandan da ama yani iklimle ilgili tek kelime etmiyor. Hava sıcaklığının artışından olabilir diyor. Bu iklim krizinden hiç bahsedilmiyor. Öte yandan Azerbaycan'la doğalgaz anlaşması yenileniyor. 2030'a kadar devam edecek. Yani bir dinleyicimizin de hatırlattığı gibi zaten Türkiye 2038'de peak yılımız olacak demişlerdi. Yani artması söz konusu aslında. Evet. Yani çok çelişkili durumlar var. Yangınların çıkması çok kaygı verici olacak. Tabii okyanusların Doğu Akdeniz bölgesi mesela müthiş ısındığına dair belgeler de yayınlanıp duruyor. Çok tehlikeli bir mecraya doğru, bu yaza doğru gidiyoruz. Okyanusların aşırı sıcaklık, oksijen kaybı ve asidifikasyondan dolayı fosil yakıt ve ormansızlaşma yüzünden müthiş tehlike altında olduğunu belirten haberler peş peşe gelirken bundan Türkiye'de bu söz konusu bile olmuyor. Birçok ülkede de söz konusu olmuyor. Çok ağır bir şey yani Evet. gerçekten. Öyle bir durumdan bahsediyoruz. Yani Bill McGuire da volkanolog ve aynı zamanda iklim bilimci pek çok daha iyi yakınlarda dünyanın en ünlü bilim insanlarının Guardian'ın yaptığı bir araştırmada söylediklerini hatırlatıyor. %80'i küresel iklim küresel ısınma şeyin ortalama sıcaklığın bu yüzyılın sonuna kadar en az 2,5 derece endüstri öncesi döneme göre kıyasla artacağını söylemişlerdi. Yani yarı distopik bir gelecek bekleniyor. Akıl almaz sıcaklıklar ve çok daha aşırı iklim olayları, sıcaklık olayları, kıtlıklara, savaşlara ve en önemlisi de göçlere tabii. Yani bir şey Tevradi Kitab-ı Mukaddes'le gösterilen korkunç Exodus filan diye adlandırılan korkunç göçlere yol açacağını söylüyorlardı. Ve birçok araştırmadan da bahsediyor. O daha da önemli. Biraz önce konuştuğumuz şeye uygun olarak Bill McGuire diyor ki yani birçok yeni araştırma da ciddi iklim kaynaklı ekonomik yıkım önümüzdeki 10 yıllar içinde öngörüsü veriyorlar ve 2040'a kadar da yani yaklaşık 16 yıl içinde ya da 15 diyelim toplumsal çöküş öngörüyorlar. Eğer bugünkü eğilimler devam ederse diyorlar ve eğilimler de tamamen devam ediyor. Bunu işte Laurence Dubiana da söylüyor Paris İklim Anlaşması'nın mimarlarından ve Bill McKibben da söylüyor, Bill McGuire da söylüyor ama böyle bir başka sorunlarla uğraşıyoruz. Evet, hızla devam edelim. Yani Evet. İsterseniz Filistin'e geçelim buradan. Hatta evet. çevre meseleleri üzerinden geçebiliriz. Şu anda Lübnan-İsrail sınırında ciddi orman yangınları yaşanıyor. Ancak bunun sebebi sadece aşırı sıcaklar değil, savaş elbette. Çünkü son birkaç gündür İsrail ordusuyla Lübnan'daki Hizbullah örgütü arasındaki çatışmalar, karşılıklı roket, füze vesaire atışları artmıştı. Ölümler de tabii bununla birlikte artıyor. Ancak büyük orman yangınları başlamış. İki taraf da birbirini suçluyor. Hizbullah, İsrail ordusunun bilerek ormanları yakmakta olduğunu söylüyor. Lübnan'daki ormanları yakmakta olduğunu, ama aynı zamanda İsrail'in yine Lübnan sınırındaki ormanları da yanıyor. Buralarında düşen roketler işte Hizbullah'ın açtığı ateş sonucu oldu ve söndürülmesine de bir yandan çatışmalar sürdüğü için söndürme çalışmalarının da kolaylıkla sağlanamadığına dair haberler vardı. Bunun ötesinde UNICEF'ten önemli bir açıklama var. Gazze'de tabii ki hiçbir çöp toplama hizmeti sunulamıyor. 9 aydan beri Gazze bölgesinin, Gazze şeridi denilen bölgenin her yerinde çöp dağları, yığınları oluşmuş durumda ve çocukların özellikle bu çöp yığınları içerisinde oyun oynadığı söyleniyor. Tabii ki bu çöplerden sızan suların da toprağa ve sulara sızdığını da hatırlatmak lazım. Ama bu durumun ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu söylemiş UNICEF yetkilileri. Bunun yanı sıra bir de Anadolu Ajansı'nın bir değerlendirmesi vardı. Daha doğrusu bir kıyaslama haber yapmışlar. Gazze şeridine şu ana kadar 70 bin tonun üzerinde bomba atıldığına yer vermişler. Bu Evet, miktarı bu ise hakikaten akıl sır ermeyecek bir durum. Benim de bu konuları uzun zamandan beri takip etmeye acizane çalışan benim de küçük dilimi yutmama sebep oldu bu haberi okuduğum zaman. evet, bu ilk 6 aydaki atılan bombalara bakmışlar. Şu anda 9. aydayız aslında. İlk 6 ay içerisinde 70 bin ton bomba atılmış ve bunu kıyaslıyorlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Dresden, Hamburg ve Londra'ya atılan bombaların tamamından. Yani yıllarca bu bölgelere yapılan saldırılardan daha fazla bir bomba Gazze şeridine yağdırılmış İsrail ordusu tarafından. Evet, yani Dresden üzerine işte kitaplar da yazıldı. Dresden'in müttefikler tarafından nasıl yerle bir edildiği, cehennemi bir yangına çevrildi peş peşe yağdırılan bombalarla derken gözümüzün önünde orada şeyler var. O kitaplar filan varken Dresden'i çok aşan bir şeyden gözümüzün önünde, yani canlı yayında izler gibiyiz. Yani jenosit gibi kavramları kullanmaktan da vazgeçebiliriz. Ama artık hakikaten Kafka mı desem, Yani 1900'e Uluslararası Adalet Divanı tabii soykırım kelimesini alenen kullanıyor. Yani İsrail'in gerçekleştirmekte, yani böyle bir ihtimalin son derece yüksek olduğunu söyleyerek bir karar almıştı ve derhal tedbir alması, bunu engellemesi gerektiğini söylemişti. Ama İsrail bunu şu ana kadar yapmış değil. Fakat bu konuda yeni bir gelişme var. Hazır Uluslararası Adalet Divanı demişken, ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Netanyahu hakkında bir yakalama kararı almak üzere, daha doğrusu başsavcı böyle bir karar alınması için Uluslararası Ceza Mahkemesi heyetine gönderdi. Henüz karar çıkmadı ama bu arada Cenevre'de yeni bir mahkeme kuruluyor. Biz de Middle East Monitor'dan öğrenmiş olduk. Çok sayıda, 45 kadar ülkeden insan hakları örgütleri bir araya gelmişler. Ve Filistin hakkında küresel mahkeme kuruluyor. Perşembe günü kurulacak. Bu daha önceki, yani Türkiye'de de hatırlanacağı üzere Filistin Özgürlük Platformu bir vicdan mahkemesi kurmuştu. Bunun çeşitli örnekleri de var dünyada. Irak'ta, Irak Savaşı döneminde çok daha büyük küresel bir vicdan mahkemesi olmuştu. Ancak bu Perşembe günü başlayacak olan, 3 gün sürecekmiş duruşmalar, bu yeni mahkeme sürekli olacak deniyor. Daha önce çeşitli forumlarda 7 Ekim'den sonra başlayan dozu artan savaştaki insan hakları ihlallerine, savaş suçlarına dikkat çekmek üzere 45 kadar ülkede insan hakları avukatları ve insan hakları savunucuları bir araya gelip Filistin için küresel yasal ittifakı oluşturmuşlar ve bu ittifak şimdi bir mahkeme, bir Filistin mahkemesi düzenliyor ve bu sürekli olacakmış mahkeme. Çok evet, çok ilginç bir durum. önemli isimler de var. Yani Evet. Birleşmiş Milletler özel raportörü Filistin için kendisiyle zaman zaman görüşme fırsatı bulduğumuz dünyanın en ünlü, önemli uluslararası hukuk, insani hukuk profesörlerinden Richard Falk var mesela. Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Rima Khalaf, İtalyan hukukçu Michela Aricale, yani onlar da İtalya'dan bir avukatlar koalisyonu, Norveç'ten onu temsil ediyor. Norveç'ten bir hukukçu Bent Endresen, Kjell Bürkvild, ünlü gazeteciler var aralarında tanınmış, Jacques-Marie Bourget Paris'ten, İşte Şili'den Pablo Araya Zacarias, ve Gazze'de eski baş yargıç kendisi Jacques Marie Bourget, Paris'ten gazeteci ve Eşref Nasrallah, 20'den fazla da profesör, uluslararası ceza hukukçusu, doktorlar, gazeteciler ve jüri üyeleri de Gazze'de çalışmış. Hepsi bir araya geliyorlar. Oldukça önemli bir gelişme evet. olduğunu söyleyebiliriz bunun. Çok ayrıntılı bilgi var. Middle East Monitor bir röportaj yapmış. Bu mahkemeyi anlatan Cenevre Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi Direktörü Anwar El Garbi ile bir mülakat yapmışlar. Burada en önemli noktalardan bir tanesi, bütün süreci anlatıyor kendisi, ancak bazı mekanizmalar aracılığıyla, yani bu 3 gün sürecek duruşmalarda bir takım mahkemenin mekanizmaları da oluşturulacak, bir eylem planı oluşturulacak diyor. Çünkü bunun sürekli bir mahkeme olmasını düşünüyorlar. Şöyle sıralamış: mahkemenin bir sonraki oturumları için daimi komitenin organize edilmesi ve seçilmesi planlanıyor. Bu 3 günde uluslararası, bölgesel ve ulusal mahkemeleri izlemek ve siyasi ve adalet karşıtı baskıları değerlendirmek üzere bir çalışma grubu kurulması denmiş. Filistin bağlamında soykırım ve apartheid rejimi ile mücadeleye disiplinler arası bir yaklaşım sağlamak üzere bir araştırma çalışma grubunun oluşturulması var demiş. Mağdurları savunmak ve adalet aramak için farklı ülkelerden avukatlardan oluşan da bir koordinasyon ekibi kurmak var. Bu 3 gün sürecek mahkemenin hedefleri arasında denmiş. Sürekli hale getirilmeye çalışacaklarmış. Evet, çok yani bunu takip etmeye çalışacağız Evet. elbette an be an. Şimdi bir de çok kalan birkaç dakikamız içinde birinci blokta, yani birinci saatte şeyden bahsedelim. Türkiye'de bu Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto edenler var ve DEM Parti meclis grubu meclis kürsüsünde eylem yaptı. Gecenin geç saatlerine kadar mecliste nöbet tutacak haberi vardı. Tam takip edemedim ama yaptılar Evet, sanıyorum. evet. Ve büyük bir şeyden bahsediyor. Özgür Özel'den, bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den Hakkari tepkisi. Cumhuriyet Halk Partili belediyeye kayyum atanmış gibi karşı çıkıyoruz demiş. Ve milletin iradesine saygısı olmayanın milletliğin gönlünde yeri olmaz diyor. Böyle giderse millet erken seçim ister, kimse de önünde duramaz uyarısında bulunmuş. Çok sayıda gelişmeler var. Evet, bu Değerlendirme. arada Hakkari'de eylemler de oldu. Aslında eylem yasağı getirilmişti ama buna rağmen tepkiler halk sokaklara dökülüp tepki göstermiş. Polis müdahale etmiş. Gözaltılar da var. Bölge barolarının başkanları da yürüyüşe katılarak destek vermiş. Baro başkanları vali ile görüşmek için başvurmuş. Ancak bu talep vali tarafından reddedilmiş. Bu polis yürüyüş yapmak için bir araya gelenler, özellikle milletvekillerini, siyasi DEM Parti işte eş genel başkanını ablukaya alıyor. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları şöyle konuşmuş: İsrail diyor, Filistin'i işgal ettiği dönemde o Hanzala tiplemesini herkes bilir ve tanır. Hanzala küçücük bir Filistinli çocuktur ve İsrail askerlerinin çocukların başını ezerek İsrailli kadın ve çocukları işkence etmelerine, katletmelerine karşın onları protesto etmek için Hanzala sırtını Haftanın dönmüş. karikatürlerinde de bu hafta konuştuk, Evet. pazartesi günü Evet. zaten. Hanzala Hanzala'yı. sırtını dönmüştür ve yüzünü güneşe çevirmiştir diyor. Biz de şu an aynısını yapıyoruz diyor. Bizler birer Filistinli Hanzalayız. Yüzümüzü güneşe döndük demiş. Evet, çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Yani ayrıca Devlet Bahçeli de diğer belediye Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de diğer belediyeler için de kayyım getirilmesini istemiş, bir tehditte bulundu diye bir haber var. Artı gerçekte Özgür Özel'i de hedef almış Bahçeli aynı zamanda. Ve Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına ilişkin olarak da seçilmiş bir belediye başkanı düşününüz. PKK, KCK terör yapılanmasının üst düzey yöneticisi olarak görev alsın diye açıklamalar yapmış. vesaire. Yani birçok değerlendirme var. Birkaçına birer satırla değinecek olursak, Mehmet Y. Yılmaz T24'te darbeci zihniyet iş başında diye yazmıştı. Seçilmiş bir organı silah zoruyla görevini yapamaz hale getirmeye ne isim veriyorduk? Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden alındığını ve yerine Hakkari Valisi'nin vekaleten tayin edildiğini söylüyor. Yani bakanlık kanunun kendisine verdiği bir yetkiyi kullanırken hukukun dışına çıkmış olmuyor anlamına geliyor bu. Öyle mi? Diyelim ki Akış hakkında açılan davada yargılanma bugün sonuçlandı ve Akış suçlu bulundu. Peki seçimle iş başına gelmiş bir kamu görevlisi herhangi bir nedenle görevini yapamaz hale geldiğinde yerine yenisini nasıl seçilmeli yerine? Çok basit bir yanıtı var. Aynı yöntemle diyor. Asıl olan seçimle gelinen makama yeni gelecek olan da seçimle gelmesidir. Yani sonuçta temel insan haklarının idari kararlarla sınırlandırılmasına normal rejimlerde rastlanmaz. Bunlar insan haklarının rafa kaldırıldığı darbe dönemlerinde diktatörlüklerde rastlanabilecek uygulamalar deyip şöyle bitiriyor Yılmaz. Recep Tayyip Erdoğan gibi gönlü insan sevgisiyle dolu, demokrasi aşığı vatandaşları arasında ırk, din, dil ayrımı yapmayan kardeşlik siyasetinin temsilcisi ve öncüsü, halkın seçimlerine sonsuz saygı duyduğunu her fırsatta ifade eden bir Cumhurbaşkanı'nın tayin ettiği İçişleri Bakanı'nın bu yaptığı yakışık aldı mı şimdi diye bitiriyor yazını. Olmaz demeyin cümlesiyle de bitiriyor. Ve kayyum rejiminin Türkiye'nin geleceğine vurulan kilit olduğunu yazısının başlığına yazan Ümit Kardaş da artı gerçekte. Hukuk bilincinden yoksunluk, iç politikadaki çözümsüzlüğün dış politikayı irrasyonel hale getirmesi, sorunların yüzleşme, müzakere, uzlaşı çizgisinde çözme kültürünün yokluğu, bugün olağanlaştırılmış kayyum rejiminin alt zeminini oluşturmakta. Bu nedenle, bu gibi nedenlerle ikinci meşrutiyetten bu yana yalancı baharlar yaşıyoruz diyor. Kayyum rejimin alt zeminini oluşturmakta dedikten sonra da çözüm olarak da önerisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demirtaş'la yan yana durması gerektiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerilemesi ve dayatılan kırmızı çizgilere direnmemesi Türkiye'nin bir geleceğinin ve umudunun kalmadığını gösterecek. Son kayyum ataması normalleşmenin ne olduğunu göstermiştir diye bitiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demirtaş ve Dem'le yan yana durarak geleceğimize takılan kilidi açmaları gerektiriyor diye bitirmiş Ümit Kardaş artı gerçekte. Evet, şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Evet, günaydın cümleten. Günaydın. Şimdi bu bütün dünyanın gözünün önünde cereyan eden Filistin soykırımı ile ilgili bir dolu gelişme var. Onlarla başlayalım. İşittiniz mi bilmiyorum. Kudüs'ün Filistin mahallelerinde bayrak yürüyüşü başlıyor bugün. Evet. Son derece tehlikeli bir girişim. Yani açıkçası açık açık dünyaya söylüyor İsrail hükümeti. Yani ben sadece Gazze değil Batı Şeria'yı ve Doğu Kudüs'ü de alacağım diyor. Kimse de sesini çıkarmıyor malum. Takipteyiz. Bir rakam daha var tüyler ürpertici. 6 ayda İsrail 70 bin ton bomba yağdırmış Gazze üzerine. Ve görmüşsünüzdür Özdeş sen. Evet. Evet, Evet. az evvel verdik haberi biz de. Az evvel verdik. Ben de işte uzun süreden beri bu işleri takip etmeye çalışan biri olarak bu rakamların İkinci Dünya Savaşı'nda yani dünya Evet. savaşlarında görülenleri de aşmış olmasını bilmediğimi ve şaşkın kaldığımı da ifade etmeye çalıştım. Dresden, Hamburg ve Londra'ya yağdırılan bombalardan fazla. Ya zaten Toplamından. Japonya'ya atılan atom bombasının gücünden de fazla olduğu söyleniyor. Evet, bu müthiş bir facia yani. Ama nasıl teknoloji? İsrail ile Amerika teknolojisi müthiş yani. Ha? Evet. İnsanlığı bitirmek üzere yapılmış bir değil mi çalışmalar? Şahane yani. Ve Kıvanç. dünyanın en ahlaklı ordusuyuz diyordu İsrail. Hatta öyle bir laf var. Dünyanın en yüksek teknolojisini kullanarak tırnak içerisinde terörist arıyor. 15 bin çocuk ölmüş durumda ama bunun sonucunda. En Bir az. laf daha var orayı tanımlamak için biliyorsunuz İsrail'i. Orta Doğu'nun tek demokrasisi. Tabii Evet. evet öyle deniyor. Ha, ya. Seçim olunca çünkü yeter. Yo yo bu millet sokağa falan çıkıyor ya işte Evet. o yani itiraz ediyorlar falan yani halbuki nüfusun %80'i 90'ı razı Gazze'de yapılan katliama ve soykırım. Şimdi bu nezih soykırımın bütün Batı tarafından alkışlanan soykırımın bir de Batılı askerleri var. Ondan bahsedelim biraz. Bunlarla ilgili rakamlar gelmeye başladı. İsrail savunma kuvvetleriyle işte adı öyle ya bu Çahal yani İsrail ordusunun adı. İsrail savunma kuvvetleri malum. Askeri değil yani savunuyor kendini. 4.185 çifte vatandaş Fransız savaşıyor. Son bilgilere göre en yüksek kontenjan bu. Daha bir dolu var tabii. Amerikalılar var. İngilizler var. İngiltereliler var. Britanyalılar var. İtalyanlar var. Ama bunların ya aslında bunlar bir nevi başıbozuk. Biliyorsunuz yani bütün çifte vatandaş bunların hepsine celp geldi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 10 bin çifte vatandaşa yani hem İsrail hem ABD vatandaşına celp gelmiş 7 Ekim'den bu yana. Yani güle oynaya ellerinde envai çeşit silah takır takır insan öldürüyorlar orada. Ve bunların herhalde yani onunla ilgili ciddi bir şey görmedim ama bu çifte vatandaşlıklarına da çok güveniyorlar. Ya zaten İsrail'de yani Arap öldüren, Filistinli öldürene kimse bir şey demiyor zaten ya iyi ettin çocuğum diyorlar ve sırtını sıvazlıyorlar ama bunların hiçbir yani bu çifte vatandaşların hiçbir cezai ehliyeti yok gibi anlaşılıyor. Bir de dediğim gibi bunlar regular değil yani bildiğimiz asker değil. Yani sonuçta yani çifte vatandaş ve işte sözüm ona vatanı korumak üzere oraya akın etmiş olanlar ve bunların durak bilmediği ortaya çıkıyor ve o resimler falan o çıkıyor ya hani Victory V işareti yapıyorlar yakıp yıktıkları yerlerin önünde. Onlar olduğu söyleniyor. Bu yani Batılı askerleri yani Çahal'ın Batılı askerleri. Çok nezih yani. Bunu da bir yere not edelim. Eninde sonunda herhalde bu da günün birinde iyice ortaya çıkacaktır. Yani bunların kim olduğu, ne olduğu. Evet, İsrail'in tabii bir de İranlı bir Halep'te Suriye'de bir İranlı generali vurduğu haberi de vardı. Öyle de bir haberden bahsetmek gerekiyor. Öte yandan mücadeleler de var ama yani Toronto'da mesela Kanada'da eğitimden yoksun, eğitim haklarını kullanmaktan yoksun bırakılan Gazelilerin adına Torontolu öğrenciler, Toronto Üniversitesi öğrencileri ve hatta akademisyenler de bir tören yaptılar yani onlar için bir. Evet, şimdi devam edeyim. Gazze şöyle bir haber düştü, görmüşsünüzdür. Bu Alman edebiyat Nobel ödülü sahibi Hertha Müller'in bir makalesi konuşuluyor Almanya'da. Türkçesi ve İngilizcesi daha yok galiba. Hertha Müller şöyle diyor. Gazze tek bir askeri kışla toprağın altında derin bir Yahudi nefreti devletidir diyor. Bu, Nobel ödülü, edebiyat ödülü sahibi bu kadın. Gördünüz mü bunu? Hayır, görmemiştim. Kıyamet kopuyor Almanya'da. Yani bununla ilgili. Yani bugüne kadar herhalde edebiyat dünyasının, sanat dünyasının yani siyasi ve askeri yetkililerden daha farklı bir yerde durması beklenen dünyanın bu biliyorsunuz felsefeciler falan da girdi bu topa başından. Habermas'a diyorsunuz. Habermas'tan bahsediyorum. Evet, ondan da ama artık sesi çıkmıyor. Herhalde Evet. o sessizlik pek tasvip edilmemiş Hertha Müller Hanım tarafından. Böyle bir ifadesi var. Tüyler ürpertici yani. Diyecek bir şey yok yani hakikaten. Yani Hitler dönemi 1930'ların Hitler'e yaslamış olan, yanlamış olan edebiyatçılarını hatırlatıyor. Mükemmel yani. Ama Evet. Nobel'li. Bunu bu sözde söyleyebilen birisinin de alenen zaten Filistinlileri, Arap çocukları ya da sivilleri önemsemediğini, dolayısıyla bir ırkçı, bir Arap nefreti barındırdığını herhalde söylemek abartılı olmasa gerek. Çünkü kullandığı Elbette. argüman bu yani. Tabii. Yahudi nefreti falan. Yani bunlar o kadar bir bedava ucuz laflar ki yani ayrıca yani. Şimdi Almanya güya günah çıkartıyor. Yani 80 yıllık günah çıkartıyor aklı sıra. Ama yerle bir yani bütün sistem. Şimdi oradan devam edelim. Haberiniz vardır. Bu çevre savunucularıyla ilgili muazzam bir saldırı var Almanya'da. Evet. Human Rights Watch yani insan hakları gözlem evi neyse. 28 Mayıs'ta bir açıklaması var ve özellikle Letze jenerasyon yani son nesil, son jenerasyon, Kuşak. son kuşak adlı bu kuruluşun bu bir çatı örgütü aslında. Evet. Almanya'da yani İçişleri Bakanlığı'nın hedefinde olduğunu söyleyen bir açıklama bu. 28 Mayıs Human Rights Watch'un açıklaması ve muazzam bir baskı var. Şimdi ters olan ve tuhaf olan yani gene tüyler ürpertici olan şu Yeşiller Almanya'da hükümette. Tabii. Evet. Yani Dışişleri Bakanı da Dışişleri yeşil. Bakanı ve Ekonomi Bakanı. Evet. Yani çok güçlü bakan bir ve Tarım Bakanı. Bu Letze jenerasyonun işte yani bu işleri siz bilmezsiniz gençler biz biliriz demeye Evet. getiriyor demek ki yani herhalde. Ama bu hep vardı. Alman yeşillerinin çevre iklim hareketleriyle bir tür gerilime hep tabii ola geliyordu. Hatta hatırlarsınız Cengiz Bey, Greta Thunberg Almanya Yeşil Evet, Hükümet daha yeni kurulur tabii. kurulmaz gidip gitmiş çünkü bir kömür, şimdi ismini Tabii. unuttum, meşhur bir açık kömür. Lützerath Evet. meydan yani Oradaki bayağı protestoda meydan muharebesi oldu orada bir Greta çeşit. gözaltına alındı. Bir de Yeşillere çok sert bir açıklama yapmıştı. Yeşiller katılmadı oradaki Tabii. iklim hareketinin mitingine. Ama Seçimler şimdi öncesiydi. yani bunu bir dakika tabii ama arasında bir fark var. Yani Evet. Human Rights Watch'un altını çizmek istediği de o. Yani yeşiller bu yolun yolcusu olmayabilir veya gençleri sevmiyor olabilirler. Ve onlarla alay ediyorlar çünkü o zavallı Greta ile devamlı alay ediyorlar biliyorsunuz akılları sıra. Ama şimdi başka bir aşamaya geçmiş vaziyette ve bunu kriminal yani bir suç gibi göstermeye başladılar. Orada yapılan bütün iklim aktivizmi faaliyetlerini. Bu yeni. Şimdi bunun aynısı Fransa'da da var biliyorsunuz, izliyorsunuz. Orada da Evet. Soulèvement de la Terre diye bir çatı örgütü var. Yani yeryüzü ayaklanmaları Türkçesiyle. Onlar da Fransız hükümetinin ve İçişleri Bakanlığı'nın hedef tahtasında. Ve sürekli uğraşıyorlar. Polis bunların yaptıkları faaliyetlerin hepsine istisnasız saldırıyor. abuk sabuk suçlar atıyorlar bunlara. İşte yok bir İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bir efendim askeri anıtı tahrip etmişler, tahrip etmişler dedi polisin Boya veya yapmışlardır. evet böyle değil bir şey bir poster asmışlar üstüne. Yani hakikaten yani iş hakikaten her tarafta çığırından çıkmış vaziyette. Evet, Tabii. tabii ben buna izninle bir de şeyi ilave edeyim. Britanya'da, İngiltere'de de çok acayip şeyler var. Bunları aratmayacak, hatta bazen polis Aynı. bile bastıracak şekilde yavaş yürümek suçundan, mesela 6 ay hapse, yani resmen suç, sokakta yavaş yürüyüp yavaş yürümekle trafiği Trafiği, durdurmak evet. Trafiği suç. yavaşlatmaktan, evet. Vatandaşların işine gitmesini engelledi gerekçesiyle 6 aya kadar hapis cezaları filan da verildiği bir dönemden geçiyoruz yani. Orada da işte bu Extinction Rebellion filan var yani. Tabii Yok hepsi oluşu aynı. isteyen Yani halk. onların Evet. hepsi aşağı yukarı bütün bu L'Est jenerasyon, Soulèvement de la Terre, İngiltere'deki Extinction Rebellion. Extension ve hepsi bunların aynı aslında. Ve hepsi genç ve hepsi ki aslında kendi geleceklerini kurtarmak üzere sokağa dökülen insanlar Evet. eci. Bütün bu olup bitenlerin bu askeri yani ve siyasi saldırıların diyelim bir de tabii özellikle Latin Amerika ağırlıklı çevre aktivistlerinin katliamları var biliyorsunuz yani cinayetleri var orada en ağır orada o yaşanıyor malumunuz en çok orada öldürüyorlar Güney Amerika'da. Çevre aktivistlerini. Şimdi bu böyle devam edecek herhalde. Yani çünkü yani iklimin nereye gittiği belli. Bu itirazlar da olduğu gibi sürecek yani öyle gözüküyor. Sen ne Özdeş konuştu Greta Thunberg'le. Evet. Günün sözü de yaptık dün. İstersen onu da bir paylaşalım bir kez daha. Ben geçen hafta birkaç gününü Stockholm'a gitme fırsatım olmuştu da Cengiz Bey. Gitmişken Güzel. tabii ki bir cuma grevine, Stockholm Üniversitesi'ndeki Filistin dayanışma kampına gittim öğrencilerin. Bir de aynı zamanda cuma grevine gittim. AB parlamento seçimleri yaklaştığı için Stockholm'daki Avrupa Birliği Komisyonu'nun önünde bu sefer grevlerini Daha da yapıyorlardı. iyi. Evet, Greta ile de küçük bir söyleşi yapma fırsatım oldu. Ama oradaki iklim aktivistleri de bir yandan iklim krizi, bir yandan Filistin bayrağı taşıyorlardı. Fakat Filistin'de İsveç'te bile yoldan geçenlerden tepkiler vardı. Hamas'ı mı destekliyorsunuz, terörü mü destekliyorsunuz? İsveç'te de bayağı işler değişmiş yani. Tabii ya bu Ama zaman bitiyor. Asıl mesele tabii zamanının azaldığını da belirtip tek yol bu mücadeleyi sürdürmek ve artırarak sürdürmek olduğunu Greta Thunberg de söylüyor tabii. Yani şöyle bir şey var artık. Yani hakikaten bu kuzeyle güney, North, Global South yani küresel güney, küresel kuzey arasındaki fark diyelim arada yani o şey pergel iyice açılıyor. Bir de eski düzenin yani buna yeşiller de dahil eski düzenin temsilcileri her yerde bu gençlerin itirazlarının artık şeyinde kalıyorlar yani marjında kalıyorlar ve onlara karşı bir faaliyetlerde bulunuyor gençler. Bu böyle sürecek tabii. Evet, bizden de destek vermeye devam. Şimdi gelelim bu bir deniz parkları meselesi var. Duydunuz mu bunu Yunanistan'la Türkiye arasında? Yunanistan ta Ege Denizi'nin ortasında Kiklad Adaları'nın orada bir Avrupa Birliği destekli ve markalı ne diyelim adına evet, şey label. bir deniz parkları kurmak istiyor. Türkiye'de buna karşı. Çünkü oralar gri bölgeler deniyor. Bu sağda solda bu haber çıkıyor ama yani önemli değil gibi duruyor ama diğer taraftan da bu bir yumuşama var ya tırnak içerisinde Yunanistan'la. Yani o yumuşamaya pek uygun bir şey de değil tabii, bir gidişatta değil. Bu gri bölgeler meselesini Cumhuriyet Halk Partisi AKP'den önce ortaya atmıştı. Bir dolu adanın aslında yani 20. yüzyıldan da yapılan anlaşmalar uyarınca gri bölgelere tekabül ettiği ve bunların Yunanistan tarafından işgal edildiğini söylüyordu. Hala da söylüyor. Fakat o zamanlar AKP buna pek yanaşmıyordu. Sonunda yanaşır oldu ve artık bu bir nevi milli politika haline geldi. Oysa bu gri bölge meselesi yani çok tuhaf bir konu. Çünkü tarihi yani anlaşmalara bakılınca öyle bir şey yok ortada. Yani İtalya'nın bu işgal ettiği 12 adalardı dediğimiz adalar 1911-12'de. Bu adalar 1947'de Yunanistan'a devrediliyor İtalya tarafından. Yani Türkiye bunlarla 47'ye kadar ilgilenmiyor ve aksine bu adalarla ilgili İtalya'yla 1932'de bir sözleşme imzalanıyor ve tamamen İtalyan hakimiyetine, egemenliğine bırakılıyor. Dolayısıyla burada bir gri bölge falan yok. Oysa Türkiye tarafında bir 150 kadar bir ada listesi var. Neler neler var o listenin içinde. Oturulan adalar var falan. Ne olacaksa artık çifte vatandaş olacak orada oturanlar herhalde. Böyle bir tuhaflık süre geliyor. Bunu da bir kenara not etmiş olalım. Bu mavi vatan falan filan onlarla bağlantılı tabii. O da biliyorsunuz müfredata girdi Türkiye'de. Mavi vatan. Yani bu 420 bin Evet. kilometre karelik bir deniz alanı bu. Mavi vatan biliyorsunuz. Dijital vatan versiyonu da var bunun biliyorsunuz. Böyle sürekli bir O dijital kavramlar. vatan bütün dünyayı mı kapsıyor? Ne? Hayır şey dijital güvenlik vesaire burada da çıkarlarımız var falan Aa diye. tabii. Gri bölge denirken belirsiz anlamına mı geliyor? Yani hangi ülkenin yani bu durumda Yunanistan'ın ve Türkiye'nin egemenlik alanına girmeyen tam manasıyla bölgeler anlaşılıyor. Bu gri bölge veya gri alan neyse lafından. Ama dediğim gibi yani ortada bir gri alan diye bir şey yok yani ne olduğu belli. Ha öyle kaya parçaları falan bunun için savaş çıkıyordu neredeyse hatırlayacaksınız 96'da. Bu Kardak. İmya. Kardak. Kardak kayalıkları kriziydi. Tabii Kayalıkları gayet ya. iyi hatırlıyor biliyorum. Nerede? Helikopterler düştü, askerler öldü falan. Ondan sonra birileri devreye girdi de ya saçmalamayın kendinize gelin falan dediler. Yani evet bitmez tükenmez anlaşmazlıklar bunlar. Böyle de devam edecek. Yani hiç o öyle yumuşama mumşamayla falan halledilebilecek şeyler değil. Bunlar çok eski sorunlar, eski itirazlar, eski arazlar iki ülke arasında öyle kolay kolay halledilebilecek bir şey değil. Yaz sakin geçsin sadece bütün şey o. Dert o yani. Ve turistik faaliyetlere halel gelmesin. Şimdi son olarak gelelim bu Avrupa Birliği seçimleri malum onu konuşacağız uzun uzun herhalde gelecek hafta. Bu hafta sonu cereyan edecek biliyorsunuz. İşte bir Evet, bek. altısında başlıyor. Evet, 3 gün Dokuzuna sürüyor. kadar 3 Ülkeden gün ülkeye sürüyor. değiştiği için tabii ondan sonra tek günde değil. Bir de oy verme biçimleri de farklı. Ülkeden ülkeye farklı. Kiminde nispi temsil, kiminde liste, kiminde yani de çok karışık bir seçim ama işte bütün göstergeler, yapılan kamuoyu araştırmaları aşırı sağan, Avrupa'nın farklı ülkelerindeki aşırı sağan bu güçlü bir grup kuracak kadar, yani müstakbel Avrupa Parlamentosu'nda güçlü bir grup kuracak kadar oy alacağı ve Avrupa vekili çıkartacağı söyleniyor. Bakalım. Şimdi bir felaket de tek başına gelmez biliyorsunuz. Bir de gene aynı minvalde, aynı çerçevede 1 Temmuz itibariyle, yani işte 20-25 gün sonra Avrupa Birliği'nin Macaristan dönem başkanlığı başlıyor. Biliyorsun. Evet. 6 ay boyunca yani herhalde bugüne kadar yaptıklarını misliyle yapmaya devam edecek oradaki rejim. Artık ona da rejim diyebiliriz bence kanaatimce. Bu işte olasılık değil, yani bu önümüzdeki bu gelişmeyle ilgili hali hazırdaki dönem başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Haca Labib bir demeç verdi bu hafta içerisinde, bir mülakat daha doğrusu Politico dergisine, ve Macaristan'ı adını etmeden, adını zikretmeden hedef aldı. Ve yani bu çalışmamız mümkün değil demeye getiren bir dolu ifadesi var. İşte veto ediyor. Önüne gelen her şeyi veto ediyor biliyorsunuz. Yani Evet. kaşının altında gözüm var, onu da veto ediyor. Abuk sabuk bir ülke haline geldi maalesef Macaristan. Fakat Dışişleri Bakanı Haca Labib'in şöyle bir önerisi var. Macaristan'ın oy hakkının askıya alınmasını teklif etti. Diğer 26 ülkeye hitaben, diğer AB ülkelerine. Bu Avrupa Birliği'nin bir 7. maddesi var, meşhur. Yani bir ülke artık iyice çığırından çıkarsa, ki Macaristan'ın içinde bulunduğu durum bu. Bu 7. maddeye devreye giriyor ve bir nevi tard ediliyor. Yani şeyden eski tabiriyle yasaklanıyor o ülke ve hakları elinden alınıyor. Böyle bir prosedürün işletilmesini teklif etti. Bakalım göreceğiz diğerlerinin nasıl bir tepki verecekler. Fakat gerçek olan şu ki, yani Macaristan 1 Temmuz'dan itibaren elinden geleni ardına koymayacaktır. Orası da bir gri bölgeye dönüşüyor. Gray zone'a Evet. dönüşüyor anlaşılan. Öyle Evet, anlaşılıyor. doğrudur. Bir de dünyanın da bütünüyle vakit kalmadığı uyarıları var. Birleşmiş Milletler'in milyonlarca insanın kıtlıktan, açlıktan ölmek üzere olduğuna tedbir alınması gerektiğini söylüyor. Yardım gitmiyor hiçbirine. İşte Sudan'da Tabii korkunç feci, Sudan feci, 9 hiç bu milyon arada insan. konuşuyoruz, feci Evet. Sudan, feci. Şeyde de öyle, Kongo'da da öyle, Evet, hatta Kongo'da. 18 milyona doğru gittiği söyleniyor rakamların. Neyse, bunları da konuşacağız ama böyle bir Tamam. gri Peki. bölge içinde devam edeceğiz. Peki, kalan çok az zamanımızda hemen bir parça çalalım. Bunu uygun olacağını düşündük herhalde. Umarım. Ida Lauerberg, Gray Zone adlı bölge adlı Grayson's şarkıyı söyleyecek. O kişisel ilişkiler arasındaki durumlardan olsun. bahsediyor ama olsun. Olsun. Pekala. Teşekkür ederiz. Teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Sıddık. Merhabalar, günaydın herkese. Burası Açık Radyo, Hüsnü Kabul'desiniz. Açık Radyo 95.0. Bugün Vasim bağlanmakta zorluk çekiyor. Dolayısıyla ben şimdilik başlatıyorum. Vasim de uygun olduğu zaman girer. Hepinize merhaba. Ömer Merhaba. Özdeş ve bugün Ferda Keskin'i konuk ediyoruz programımıza. Merhaba. Merhaba Selamlar. Ferda. O da eski programcılarımızdan. Merhaba Ferda. Herkese Ferda, merhabalar. hoş geldin. Ferda Keskin'i bilmeyenler için kısa bir açıklama. Bizim felsefeci arkadaşımız, Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Bugün Ferda Keskin'i buraya çağırmamızın en önemli gerekçesi onun neoliberalizm üzerine aslında çok çalışıyor olması, kitaplar çevirmiş olması. Onu da biraz konuşacağız. Ama esas olarak da bizim tabii programımızın içeriğine, özüne uygun olarak mültecilik bağlamında bunu konuşmaya çalışacağız. Ya da biz şöyle diyeyim, mültecilik, ırkçılık, popülizm falan dünya kadar şeyden konuşurken aslında bütün bunlarla el ele giden, onların belki altyapısı ya da yan eşleştiği bir ideoloji ve ekonomi politika olarak neoliberalizmi çok da fazla konuşamıyoruz galiba. Ve bunların arasındaki bağlantıları belki yeteri kadar kurmuyoruz. Ferda'yla aslında bunu konuşalım dedik. Neoliberalizmin etkileri, bütün mültecilik meselesi ama bir aklında olan bir şeyi böyle küçük bir örnek olsun diye onu söyleyeyim. Bu mesela geçtiğimiz günlerde bu biliyorsunuz enflasyona işte esas olan bir takım maddelerin fiyat listesinin açıklanmasıyla ilgili DİSK ve TÜİK arasında bir şey yaşandı. TÜİK açıklamayı durdurdu bu fiyat listesini. DİSK de TÜİK'e dava açtı ve kazandı. Ankara 6. İdare Mahkemesi bu listenin bilgi edinme hakkı çerçevesinde İşçi Konfederasyonu görevi gereği elinde bulunması gereken bir bilgi olduğunu hükmetmişti. Ama işte TÜİK bunu uygulamadı ve onun üzerine bir de suç duyurusunda bulundu DİSK. Mesela bu şimdi herhangi bir haber. Bunu Aposto'dan aldım. Bu herhangi bir enflasyon ilgili işte bir takım rakamları falan anlamak ama bunun arkasındaki ekonomi politika, bunun arkasındaki ideolojik mesele, TÜİK niye böyle bir şey açıklamıyor? Ve DİSK de bunu haklı olarak bunu sorunsallaştırıyor, sorguluyor. Dolayısıyla bu da böyle aklımızda bir örnek olay olarak olsun diyerek Ferda'ya döneyim. Bu arada galiba Vasim de telefonla bağlandı. Evet. Merhaba herkese. Çok özür dilerim. Bir talihsizlik yaşadım internet konusunda. Günaydın. Ferhat zaten girişini yaptı. Dilerseniz Ferhat'ın sorduğu soruyla başlayabiliriz. Sonra ben de araya girerim. Hoş geldin Ferda bu arada. Çok teşekkür ederim Hoş bulduk Vasim. Teşekkür ederim. Evet, buradan başlayalım istersen Ferda. Bu yani neoliberalizm görünmezliği meselesi, bunun görünür olması için nasıl konuşabiliriz, hangi hatlardan tutabiliriz diye bir sana dönelim. Tabii şimdi neoliberalizm aslında epey bir zamandır kendini epey bir süre diyelim daha doğrusu kendini liberalizm olarak gizlemiştir. Şöyle ki örneğin Türkiye'yi düşünelim. Türkiye'de neoliberalizmin devreye girmesi 24 Ocak kararlarıyladır. Ve yerleşebilmesi için de bir askeri darbe yapıldı. Tıpkı Şili'de olduğu gibi 1974 yılında ve hatırlarsanız Türkiye'de ANAP iktidarı döneminde ve özellikle tabii ki Özal'ın liderliğinde yerleşti neoliberalizm Türkiye'ye. Fakat o yıllarda büyük bir çoğunluk yapılan reformları liberalizm olarak düşünüyordu, konuşuyordu ve tartışıyordu. Aslında bu çok saçma çünkü liberalizmle neoliberalizm arasında çok radikal bir takım farklar var. Aslında bugün içinde bulunduğumuz koşullar söz konusu olduğunda neoliberalizmin gerçek hedefi artık işçi sınıfı olmaktan çıktı. Tamamen liberal demokratik gelenek haline geldi. Yani karşısındaki tek engel neoliberalizmin dünyayı ele geçirmek konusunda şu anda liberalizm, liberalizmin kuvvetler ayrılığı ilkesi ve parlamenter demokrasi içerisinde seçimler yoluyla bir seçen seçilen ve karşılıklı sorumluluk ilişkisi. Bunları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ve liberalizmin tersine aslında neoliberalizm devletin küçülmesini falan istemez. Tam tersine devleti tamamen kendi hizmetinde işleyen bir mekanizma olarak kullanır, kullanmak ister ve kullanmaktadır da. Şu anda Batı'da bunu görüyoruz çok net olarak. ve bunu da tabii ki uluslararası finans kuruluşları yoluyla yapıyor. Başka bir takım yine uluslararası kurumlar yoluyla gerçekleştiriyor. Küresel bir sistem haline geldi. Ve tabii şunu da hatırlamak gerekiyor. Neoliberalizm sadece bir iktisadi doktrin değildir. Neoliberalizm aslında bir normativitedir. Bir normatif sistemdir. Ve bir rasyonalitedir. Yani belirli bir takım düşünme ilkeleriyle gelir. Kendi normları vardır. Ve bu normları üretir. Ürettikten sonra da bunların uygulanabilmesi için devleti devreye sokar. Bunun tarihsel arka planı aslında İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'da ordoliberalizm dediğimiz sistemin devreye girmesiyle ilgiliydi. Çünkü işte İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'da devlet yoktu. Dolayısıyla yeni devleti kurarken bunu kapitalist ekonominin hizmetinde işleyecek şekilde kurmak gerektiği rasyonel argümanlarından hareketle öyle bir sistem kurdular. Tamamen sermaye ve kapitalizm lehine işleyen bir sistem. Böyle olunca arkasından da işte 70'li yıllarda Chicago ekolünün gelişmesi, sonra Chicago Boys ismi verilen bir takım iktisatçıların kurduğu, tezgahladığı bir darbeyle Şili'de bunun ilk deneyinin yapılması, arkadan 80 darbesiyle Türkiye'de yine neoliberalizmin yerleşmesi ve daha sonra yine aynı yıllarda Thatcher ve Reagan yoluyla neoliberalizmin seçimle iş başına gelmesi ve bu normatif sistemin giderek küreselleşmesi. Küreselleştiği için de tabii ki bütün dünyayı ilgilendiriyor ve dolayısıyla bugün gerek iklim krizi dediğimiz kriz, gerekse de göçmen sorunu, bunlar neoliberalizmle doğrudan doğruya ilişkili olan sorunlar. Ferda, o zaman hemen burada Vasim, sen uzakta olduğun için biraz zorunuz, seni dinliyoruz. Sen soracaksan buyur. Umarım sesim şimdi daha iyi geliyordur. Evet. Geliyor. Evet, arada bir rüzgar sesi de duyuyoruz. Açık havadasın galiba. Evet. Evet, ben açık havadayım. Bunu aslında şöyle, ben doğrudan soruya geleyim. Bu çok çünkü önemli bir nokta Ferda'nın altını çizdiği. Özellikle normatif dediğinde aslında sadece iktisadi değil, hem normatif olduğunu söylüyor. Ya bu Ferda'nın aslında çok yakın bir zamanda 2022 yılında çevirdiği bir kitap var. Pierre Dardot ve Christian Laval tarafından yazılan bir kitap. Ve o kitapta yer alan şöyle bir soru var. Neoliberalizm demokrasiyi nasıl ortadan kaldırıyor? Ya da nasıl imha ediyor? Aslında bizim son yayınlarımızda bu özellikle neoliberalizm, görünmeyen doktrin ve burada yine George Monbiot'un bu yıl çok yeni çıkan bir kitap 2024'te Invisible Doctrine, The Secret History of Neoliberalism diye bir kitap yazdı. Ömer abi sağ olsun geçen yayında bahsetti. Aslında bu mesleği hem görünmez sistem, aslında bu görünmeyen sistem ve bunun içinde hakikaten bu iklim çöküşünü da bir yanda odaklanmadığında bu iklim mültecilik gibi bir konu da aslında ortaya çıkıyor ve bunu sorunsallaştırmaya çalışıyoruz aslında. Ve bunu bir tür bu mesleğe bir yön verme ihtiyacı duyuyoruz. Bu nedenle bu böyle bir soru sorayım Ferda. Mülteci durumlarını anlamak için neoliberalizmin nasıl görünmez bir şiddet içeriyor. Ne dersin bu soruya? Umarım sesim iyi geliyordur. Ben bu arada soruyu birazcık şey yapayım, biçimlendirmeye çalışayım. Guardian köşe yazarı, uzun zamanda 30 yıldır takip etmeye çalıştığımız George Monbiot'un film yapımcısı Peter Hutchison'la beraber yazdıkları bu görünmez doktrin diye ve neoliberalizmin gizli tarihi diye ve nasıl bütün hayatınızı kontrol etmeyi başardı diye alt başlığı olan bir kitap. Gerçekten çok ilgi çekici ve bunun aslında özellikle de neoliberal çağın muazzam zenginlerle yoksullar arasında muazzam farkları da yarattığını altını çizerek ortaya koyan ilginç bir kitap. Ben de bunu söylemek istedim, sadece eklemek istedim. Ferda, kusura bak. Evet, yok estağfurullah Ömer. Çok doğru. Yani özellikle bu normatif bir sistem olduğunu söylememin sebebi tam da işte neoliberalizmin bütün hayatımızı ele geçiren bir sisteme dönüştüğünü vurgulamak içindi. Ve tabii ki neoliberalizmin işlemesinin önemli koşullarından bir tanesi, kullandığı mekanizmalardan bir tanesi, insanları birer neoliberal özneye dönüştürme için kullandığı stratejiler ve insanların neoliberal normlar üzerinden özne sağlamak suretiyle sisteme kendi rızalarıyla dahil olmalarını ve tabii öyle tıkır tıkır işleyen bir sistem değil. Neoliberalizm çok eski bir doktrin. Aslında 1930'ların sonlarında üzerinde düşünülmeye başlayan bir sistem. Ama 50 sene sonra, yani ya da 40 sene sonra dünyaya hakim olmaya başladı. Az önce de söylediğim gibi. Ve bunu da sadece bir takım iktisadi müdahaleler yoluyla değil, aynı zamanda gündelik hayatımızın tamamını yönlendirecek şekilde yaptı. İnsanların kendileriyle kurdukları bilinç ilişkisini manipüle ederek yaptı. Örneğin neoliberalizme göre aslında emek diye bir şey yoktur. Dolayısıyla emek sermaye çelişkisi de yoktur. Çünkü emek ya da emek gücünün kendisi aslında bir sermayedir. Buna insan sermayesi adını verir neoliberalizm. Ve dolayısıyla iddiası şudur. Ücret bir gelirden ibarettir. Bu gelir ise yatırıma dönüştürülmüş insan sermayesinin bize geri dönüşüdür. Dolayısıyla her bir birey aslında ücretli emek ile çalışan kişi biri değildir. Kendi insan sermayesini yatırıma dönüştüren bir girişimci, bir şirkettir. Ve dolayısıyla da eğer bu girişimi başarılı değilse, yani çalıştığı yerde başarılı olamazsa, bu veya işten çıkartılırsa, bu onun bir şirket olarak iflas ettiği anlamına gelir ki kimsenin bu konuda bir sorumluluğu yoktur. Özellikle devletin bu konuda bir sorumluluğu yoktur. Devletin bu insanlar için ayırması gereken fonlar yoktur vesaire. Bu böyle gider. Ve tabii sonuç olarak korkunç bir prekarizasyon içerisinde dünya. Çünkü herkes her an işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Güvencesizleşme yani. Prekarizasyon evet, dedi. Prekarizasyon, güvencesizleşme, kırılganlaşma. Çünkü şu anda bu sadece işçi sınıfını klasik anlamıyla ilgilendiren bir durum değil. Beyaz yakalıları da ilgilendiriyor. Ve birçok insan şu anda bildiğimiz klasik anlamdaki iş güvencesine sahip olmadan çalışmak zorunda. Bu insanlar arasında tabii ki rekabet ortamını da çok ciddi şekilde ateşleyen şey. Zaten neoliberalizmin iddiası şudur. Bütün bu sistemin temelinde rekabet vardır ama rekabet liberalizmin iddia ettiği gibi insan doğasında var olan bir şey değildir. İnsanları kendi haline bırakırsanız, onlara destek verirseniz, işsizlik sigortası verirseniz, öğrenciye burs verirseniz vesaire vesaire, insanlar rekabete girmezler, rehavete kapılırlar, kendi köşelerine çekilirler. O yüzden bütün bu mekanizmaları ortadan kaldırmak gerekir ve devlet eliyle rekabet yaratmak gerekir. Şimdi bu tabii devlet eliyle rekabet yaratma fikri az önce de sözünü ettiğim İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Almanya'da ortaya atılan ordoliberalizm doktrininin en temel ilkelerinden bir tanesiydi. Vasime teşekkür ederim. Benim 2 yıl evvel çevirdiğim kitabın adını andı. Bu Pierre Dardot ile Christian Laval'in yazdığı bir kitap. Bu ikilinin çok sayıda kitabı var bu konuda. Hatta daha önce Türkçe'ye çevrilmiş olan Dünyanın Yeni Aklı isimli oldukça kalın bir kitapları 2010'da yayınlanmıştır, 14 sene evvel. Sonra devamını yazdılar. 2010 yılında yayınlanan kitapta neoliberalizmin genel bir analizini yapıyorlardı. Ama sonra benim çevirdiğim kitapta ise bugün neoliberalizm demokrasiyi nasıl imha ediyor, ortadan kaldırıyor, bunu tartışıyorlar. Ama demokrasi derken kastettikleri tabii ki liberal demokrasi ve ona özgü olan bir takım kurumlar ve ilişkiler. Neoliberalizm şu anda onların altını oymakla meşgul. Ve tabii az önce de söylediğim gibi neoliberalizm böyle pürüzsüz, tıkır tıkır işleyen bir sistem değil. Birçok kriz yaşadı. Fakat en önemli özelliklerinden bir tanesi bu krizleri fırsata çevirmesi ve bu krizlerin faturasını emekçiden çıkartması, oradan aldığı parayla ya da işte vergilerle büyük şirketlere kurtarması kriz anlarında. Bunu 2008 yılında gördük elbette. Ama fatura sonuç olarak hem emekçiye çıkıyor hem de göçmenlere çıkıyor sonuç olarak. Çünkü bu kriz anlarında dünyanın birçok yerinde işlerinden olan insanlar ve yine neoliberal sistemin kendi iç hesaplaşmaları dolayısıyla yarattığı savaş ortamlarından kaçmaya çalışan insanlar dünyanın farklı yerlerine gidiyorlar. Fakat orada tabii ki hiçbir güvenceleri olmadan, belki hiçbir yasal kimlikleri olmadan, adeta Giorgio Agamben'in işte o homo sacer dediği, yani çıplak yaşama indirgenmiş insanlar olarak korkunç koşullarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Ama bir taraftan da neoliberalizm ırkçılığı ve popülizmi kullandığı için gittikleri yerde çok ciddi bir xenofobya, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla karşılaşıyorlar. Bu da yine doğrudan doğruya neoliberalizmin dünyada yaşadığı krizlerle ilgili bir şey bence. Ya bu aslında şeyde sosyal Darwinizm diye özetleyebileceğimiz bir şey de var sanki, değil mi Ferda? Yani hem sen işte emekçileri, çalışanları küçük makine parçalarına ya da işte sermayenin parçasına, köleliğe indirgiyorsun. Bunun da beraberinde onların bu halde olmasını meşrulaştıracak bir sürü işte ideolojik propaganda, manipülasyon vesaire gibi şeylerle de işte hor görülebilir, yabancı, ırksal olarak ötekileşmiş, aşağılanmış bir takım insanları çeviriyorsun. Aslında topyekün bir saldırı doktrini gibi bir şey demek de mümkün galiba. Yani hem mülteciye hem emekçiye aynı anda saldıran, bunu yok eden, aşağılayan bir yapı gibi sanki. Kesinlikle. Demin sözünü ettiğim kitapta, yani Pierre Dardot ile Christian Laval'in kitabında çok güzel bir bölüm var. Diyor ki neoliberalizmin stratejisi şudur. Herhangi bir kriz anında doğrudan doğruya saldırıya geçer. Fakat bu saldırı önce bir hamle yapıp sonra beklemek değildir. İlk darbeyi vurduktan sonra karşı taraf daha kendine gelemeden hemen ikinci darbeyi vurmaktır. Yani diyelim ki bir kriz oldu. Bunun faturası işte yine emekçiye çıkartıldı. Ondan sonra ve bu polisiye yöntemlerle ya da silahlı kuvvetler yoluyla da karşı taraf pasifize edildi. Ondan sonra hemen bu durumda ikinci bir darbeyi vurmak. Böylece de bu krizleri bir fırsata dönüştürürken bir taraftan da olabildiğince saldırgan davranmak ki karşı taraf cevap veremesin. O anlamda katılıyorum. Yani saldırganlık neoliberalizmin en temel stratejik araçlarından bir tanesi. Vasim burada herhalde girer söze ama ben sana çok küçük sadece bir parantez dersin hemen Vasim, kusura bakma. Aslında Lütfen. Siyonizm belki işte İsrail'de tam bunun en muhteşem, en konsantre örneği belki de. Evet tabii ki. Kesinlikle katılıyorum. Yani arkasına bütün neoliberal sistemi almış olan bir hükümetten bahsediyoruz İsrail'de. Ve şu anda korkunç bir insanlık suçu işleniyor olmasına rağmen dünya o işte o bildiğimiz klasik liberal demokratik değerlere inandığını iddia eden, bunların evrensel olduğunu iddia eden dünya sistemi ise Filistinlilerin de insan olduğunu, o evrensel tırnak içinde insan haklarının öznesi olduğunu görmezden geliyor. Tabii tek tük bir takım yavaş yavaş tepkiler gelmeye başladı uluslararası düzeyde devletlerden ama şu anda çok geç kalınmış durumda. Dolayısıyla ortalıktaki o bütün o işte liberalizm yalanının da ne kadar ciddi bir ikiyüzlük olduğunu görmüş olduk. Ya Vasim, ya burada 5 ben dakikamız kalmışken hemen bir şey yapar mısın? Duruma hemen ben özet verir misin? iki ön tabii tabii ben bu iyi örnek çok vermek istiyorum çünkü bu görünmez sistemi anlamak için özellikle yakın zamanda tanık olduk. Kimler Vasim'in sesini duymakta sanırım zorluk çekiyoruz. var? Yani bu neresi İnternet AB problemi. pardon Vasim. seçimler Bizi şu anda pek duyamıyor galiba. Evet, Evet. Vasim'in galiba koptu bağlantısı biraz. Evet. Evet yani şeyden de bir bu George Monbiot ile Peter Hutchison'ın kitabı üzerine ilginç çok iyi bir eleştiri yazan Peter Gaffigan'ın Guardian'daki yazısında da yazarların aslında bu iklim krizi çağında katılımcı demokrasiye çağrıda bulunduğunu söylüyor yazarların yani Monbiot'un ve Peter Hutchison'ın tek kurtuluş yolu olduğunu söylüyorlar ve yani aşırı şey çağında, servet çağında davada limitarianizm diye bir yeni kitaptan da bahsediyorlar Ingrid Robbins'in. Yani bir ciddi şey de var. Savaş sonrası sosyal demokrasiye imparatorluk kârlarıyla elde edilmiş şeyin yapının şimdi bambaşka bir yere doğru mücadele alanı haline geldiğini de söyleyenler var. Başta işte Monbiot ve Hutchison gibi insanlar da olmak üzere. Evet, bir de komik bir örnek vereyim. Hatırlarsanız Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra Fukuyama artık tarihin sonu geldi. Liberal demokrasi nihai zaferini ilan etti. Bundan sonra böyle olacak diye bir yazı yazmıştı. Son yıllarda ise şöyle yazıyor. Eyvah, aslında liberal demokrasi gelmemiş iktidara. Onun yerine neoliberalizm gelmiş. Aman bir şeyler yapalım şu liberal demokrasiyi tekrar geri getirelim diye. Yani bunlar tabii biz o ben de felsefe doktorası yapıyordum Fukuyama o yazıyı yazdığı zaman. Yani biz tabii siyaset felsefesi doktorası. Tabii o yıllarda çok gülmüştük o yazıyı okurken ama çok ciddiye alındı biliyorsunuz. Kitaba dönüştü, insanlar buradan hareketle sistemler kurmaya çalıştılar falan ama o bile şu anda eyvah. Gelinen nokta çok kötü, bir şeyler yapmamız lazım diye yazılar yazıyor birkaç yıldır. Çok önemli bir açıklamaydı bu da. Bunu görmemiştim. Takibe alacağız, devam edeceğiz. Maalesef süreyi burada Evet, bitirmiş oluyoruz. bugün yani bu şekilde bir küçük böyle talihsizliklerle şey yapmış olduk. Aslında bir sürü sorularım vardı. Ben şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Özellikle tanık olduğumuz Hindistan'daki seçimler ve bu Evet. Hindistan'daki seçimlerde bayılan, o sıcak havada bayılan insanlar aslında bu sistemi nasıl da işaret ettiğini aslında çok açık bir şekilde gösteriyor ve yine AB parlamento seçimlerdeki Marine Le Pen'in özellikle göçmen Müslümanlara istemediğini söylüyor. Bir korumacı, kendini koruyan bir siyasi ve iktisadi yönünden aslında bir ilk saldırıda bulunuyor. Bu da bir neoliberal siyasetin, piyasanın ya da iktisadın bir başka bir yüzü diyerek bu şekilde bu yayını toparlayabiliriz. Ne dersin Ferhat ya da Ferda? Evet, çok çok çok teşekkürler. Ferda, katıldığın için çok sağ olasın. Çok teşekkürler. Rica ederim. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Açık Radyo benim ikinci evim gibi. Dolayısıyla her programa katılmak çok büyük keyif alıyor. Sağ olun. Takipte kalacağız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Ferda. Haftaya yine çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Herkese çok teşekkürler. Günaydın. Günaydın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hüsnü kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Zittik. Açık Gazete. Evet, uzatmalı Açık Gazete'deyiz ve şimdi önemli bir konuyu konuşmak üzere katılımcılarımızla bir tartışma yapacağız. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'nin ilk sivil çevre vizyon planını konuşacağız. Çevre vizyon planı da Asi Nehri Havzası, Samandağ kıyıları ve diğer deprem bölgelerinde doğa dostu ve afetlere karşı dayanıklı bir gelecek inşa etmek için bir yol haritası denemesi. Onunla ilgili bir kayıt gerçekleştiriyoruz bir gün önceden, dünden yaptığımız bir kayıtta. Bunu şimdi yayınlayacağız. Katılımcılarımız Derya Tolgay, Sera Tolgay, Aysin Türkmen, katılamıyor maalesef ve Nilgün Karasu Hatay'dan, onu da katılımını alacağız. Şimdi başlıyoruz biz. Derya, sen başlar mısın lütfen? Tabii, memnuniyetle. Ya bu 11 ilde yaşadığımız afet sonrası hepimiz neler yapabileceğimize, yani bu atlattıktan sonra travmamızı neler yapabileceğimize odaklandık. Sera, biliyorsunuz Amerika'da ve hem deprem hem iklim krizi hem afetler uzmanı olarak çalışıyor. Ve kendisi uzakta olmanın getirdiği ekstra bir üzüntüyle hep konuştuk o sıralar. Ne yapabilirim, ne yapabilirim, Türkiye için neler yapabilirim diye. Ama o sıra her taraf o kadar toz topraktı ki bir sakinlememiz gerekiyordu. Ve yapılacak işler esasında çok ani olanlar, evet arama kurtarmaydı ama çok uzun bir iyileştirme, yeniden yapılanma gerektiriyordu bu süreç. Ve dolayısıyla üzerinden epey zaman geçmesine rağmen hiç enerjimizi ve ümidimizi kaybetmeden odaklandık bölge için neler yapabiliriz diye. Örneğin Aysim'in ve eşinin yaptıklarından da bahsetmek isterim. İlk kez duyar duymaz ilk gidenlerden biriydi mesela Ferda Keskin. O film stüdyolarının bütün ışıklarını yükleyerek bir tıra yola çıkmıştı. Aysim bunu sağladı ve orada gerçekten mesela o ışıklara o kadar çok ihtiyaç vardı ki ve çok önemli ilk etapta yapılacak şeyde bir el atıldı oraya. Sonrasında bir 100 kişilik WhatsApp grubu oluşturduk. Bir sürü farklı disiplinlerden insanlar vardı ve neler yapabilirimize odaklandık. Bugüne kadar gelen ama çok koparak sonuçta çok az bir kişiyle günün sonunda bunu yapmış olmak bizi çok çok iyi hissettiriyor. Ben Sera'nın bu kadar üzüldükten sonra elimden bir şey gelmeyecek düşüncesinden sonra bizi birleştirerek bütün bu havza için tüm birikimini katmasından dolayı bundan sonraki anlatımı Sera'ya bırakayım isterseniz. Ne dersiniz? Evet, tabii Amerika'dan bağlanıyoruz şimdi Sera Tolga'ya da. Evet, merhabalar herkese. Merhaba, selamlar. Selamlar. Bu çok değerli ekibin bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum diyebilirim. Benden sonra da Nilgün Karasu'dan dinleyeceğiz. Esas o da yerelde yani çok büyük savaşlar veriyor ve her gün bu anlatacağımız şeyleri yaşıyorlar. Ve depremden sonra bir seneyi aşmamıza rağmen ne kadar büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Onu da ondan dinlememiz çok iyi olur. Ben de biraz şöyle gireyim belki. Yani bu plan fikri nereden çıktı? Hani sivil toplum niye plan yapmalı? Çok hani garip bir konsept gibi geliyor belki. Çok alışık değiliz. Çünkü devlet kurumları normalde plan yapar, uygular. Ama benim içinde olduğum daha çok New York, New Jersey bu Körfez bölgesinde çalışıyorum ve burada da bir sürü kasırgalardan sonra büyük hani afetlere karşı dayanıklılık farklı, daha çok hani sel ve su seviyelerinin yükselmesiyle ilgili hep çalışmalar oldu. 10 seneyi geçti, hala bu konu üzerinde bir sürü projeler var benim de üzerinde çalıştığım ve yani hükümet de milyarlarca dolar harcıyor kıyı bölgelerin afetlere karşı dayanıklı olması için. Farklı hani sırf suyla ilgili olan değil, kuraklık da var bunun içinde. İşte aşırı sıcaklık ve depremler de var. Evet, yani bir sürü geldiğimiz noktada bir de yani tabii hastalıkları da buna eklememiz gerekiyor COVID'le beraber. Bir sürü krizlerin içinden geçiyoruz. Benim burada gözlemlediğim hani iklim krizleri çok önemli. Ama şunu öğrendim. Yani baktığımızda özellikle son 20-30 senede en çok ölüme sebep olan afet tipi jeolojik afetler. Yani depremler ve hani tsunamiler, bu Hindistan, Hint Okyanusu'nda 2000'lerin başında yaşadığımız en ölümlere yol açan jeolojik afetlerden biriydi. Mesela Haiti depreminde de 200 bin kişi öldü. Türkiye'de Suriye depremi de 50 bin deniyor. Tabii bu da çok daha fazla sayı diye düşünülüyor. Türkiye kısmında en azından. Yani çok büyük sayılardan bahsediyoruz. Bunu karşılaştıracak olursak mesela benim üzerimde hala çalıştığım dedim Sandy kasırgası 10 sene önce olan 3 eyalette 50 kişi öldü. Yani çok fazla mal ve can kaybı oldu ama ya burada gördüm çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bu yani riskleri minimize etmek, hem halk sağlığı hem insan yaşamı, mal, hepsini bir araya koyuyoruz tabii, canlılar. Hepsini bir bütün olarak ele almaktan bahsediyoruz. Burada çok büyük çalışmalar yapıyor. Benim maalesef gözlemim hani Antakya için bir master plan çalışması oldu. Belli raporlar, ufak şeyler görüyorum ama bir gerçekten çevre ölçeğinde yani bir bölge olarak maalesef ele almıyoruz. Ve bunun bir sürü farklı sebebi var. Niye çevre planı o ölçekte bakmamız gerektiği. Mesela burada bizim ele alacağımız konular Asir Nehri'nin havzası tabii buna dair ama bir yandan da ya suyun değdiği ve o topraklar yani Antakya bölgesi zaten bir yani eski bir göl havzası ve fay hattın üzerinde çok yani zemin sıvılaşmasına açık, gerçekten yani riskli bir bölge. O yüzden yeniden İnşaat sürecinde o bütün jeolojik, çevresel bütün faktörlere çok yakından bakmamız, çok temkinli bir şekilde yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Ve maalesef gördüğümüz işte kıyı şeridinde de sulak alanlara moloz dökülmesi, tarım arazileri ve zeytinlik alanların işte inşaata açılması, taş ocakları sorunu var. Ben çok detaya girmeyeyim, belki Nilgün'ün bahsetmesi çok iyi olur orada her gün bunları yaşadıkları için. Yani planı yapmamızın ve fikrin ortaya çıkmasının sebebi gerçekten buydu ve umuyoruz ki daha güzel alternatifler oluşturabiliriz bu yeniden inşa sürecinde. Evet, bunu 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde de konuşmak için iyi bir fırsat bu. Yani şimdi Nilgün Karasu'ya da bağlanabilirsek biraz da ondan, bölgeden bilgi edinme fırsatı bulabileceğiz. Merhabalar Nilgün. Merhabalar. Evet, nedir, ne olup bitiyor, nasıl bir çalışma içindesiniz? Serhat Olgay'dan birazcık dinleme fırsatı bulduk ama biraz daha bölgedeki özel olarak durumdan bahsedersen seviniriz. Tabii ki. Hala bizim burada internet sorunu çözelemediği için biraz bağlanma sıkıntısı yaşadım. Özür diliyorum. Biz Antakya Estağfurullah. Çevre Koruma Derneği olarak depremin ilk günden beri sahadaydık. İnanılmaz bir ekolojik yıkım. Yani evet, asrın felaketini yaşadık ama bu arada biz asrın ekolojik yıkımını da yaşadık. Asrın ekolojik boyutu şu an burada. Bunun yanında yetkililerin yanlış aldığı kararlar, yönetmeliğe uygun yapılmayan çalışmalarla bu ekolojik yıkımımız her gün katlanıyor. Depremin hemen ardından işte yıkılan binaların, molozların temizlenmesi ve ağır hasarlı binaların yıkımıyla birlikte bizim burada bir moloz sorunu başladı. Molozların içindeki asbest ve kimyasal maddeler çevre ve halk sağlığı açısından çok büyük bir tehlike arz etmekte. Yanlış döküldüğü alanlar, yani yüzümüzü çevirdiğimiz her yer artık moloz yığını oldu. Yerleşim alanlarımız, okullar, caddelerin kenarları, boş araziler, en önemlisi Asi Nehri. Böyle bir süreçle baş etmeye başladık. Ondan sonra yıkım ihalelerin, alan şirketlerin verdiği ekstra zararlar var. Onlarla mücadele etmeye başladık. Asi Nehri bizim için çok değerli bir nehir. Lübnan'dan doğup Suriye üzerinden şehrimizi ortadan bölüp Akdeniz'e dökülen bir nehrimiz var. O tehlike altına girdi ve son zamanlarda sayıları hızlı bir şekilde artan taş ocaklarıyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Çok değerli arkadaşlarımla biz bu süreç içerisinde tanıştık. Depremden bu yana diyalog halindeyiz. Çok dinamik bir ekip. Bakışımız, yolumuz, düşüncelerimiz o kadar uyuştuk ki birbirimizi tamamladık ve çok güzel bir yol haritamız çıktı. Şu an Antakya'da yeni inşa edilecek olan bir şehrimiz var. Yeni inşa edilecek olan şehrimizde mutlaka bir çevre planının oluşması gerekiyor. Aslında her ilin bir çevre planı olması gerekiyor. Fakat bugüne kadar buna benzer bir çalışmaya ben şahit olmadım. Yeni inşa edilecek şehrimizde bir çevre master planını çalışıp bundan sonraki süreçlerde bunun hayata geçirilmesi için biz mücadelemizi vereceğiz. Buradaki zararlara, konu başlıklarını ele alacaksak, Asi Nehri'ne sağlı sollu molozlar dökülmeye başladı. Tabii molozların içindeki asbest ve diğer kimyasallar suda çözünür, bu denize karışıyor. Bununla birlikte hem Asi'nin içindeki canlı yaşam hem deniz ekosistemini alt üst ediyor. Nasıl bize zarar verdiyse oradaki canlı hayatı da tehdit etmektedir. Ondan sonra taş ocakları depremin hemen ikinci ayında Sayın Valimizin kararıyla ÇED raporunun gerekliliğini kaldırdı. ÇED gerekli olmadan 22 tane taş ocağımız ihale edildi ve şu an sayıları hızlı bir şekilde artarak bunlar şu an 54'e çıktı. Bu 54 tane taş ocağının hemen hepsi birbirine yakın yerlerde. Yerleşim alanlarımızın hemen içinde 300 metre ile 1 kilometre mesafede olan alanlar. Tarım arazilerimiz tehlikede, zeytinliklerimiz tehlikede. Zaten depremle birlikte burada inanılmaz bir hava kirliliği var. Buradaki hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü değerin 10-20 katı üstüne kadar çıkmakta. Bunun üzerine taş ocağının yaratacağı hava kirliliğiyle yaşamaya çalışıyoruz. Zaten nefes alacak alanımız o kadar az ki yaşam alanlarımız da her gün geçen gün daraltılmakta. Ve bizim burada yaşayabileceğimiz alanlar o kadar azaldı ki nefes alacak alanımız bile kalmadı. Tarım arazilerimiz, zeytinliklerimiz TOKİ'ye kurban gitmekte. TOKİ zaten şehir yıkılmış bir durumda. Her taraf araziye dönmüş durumda. Ve TOKİ projeleri daha çok zeytinlik alanlarının üzerinde kuruluyor. Biz buradan bu sonucu çıkarıyoruz. Bizim buradaki zeytinliklerimiz çok değerli. 100-300 yaş arası olan zeytinliklerimiz var. Tamamen köy halkının geçim kaynakları ellerinden alınıyor. Biz bu yorumu çıkarıyoruz bundan. Çok yoğun bir şekilde ağaç kesimleri yapılmakta. Zaten dünyanın gündeminde, az önce Sera da anlattı, dünyanın gündeminde bir küresel ısınma ve iklim krizi gündemde ki son bu sene bunu çok iyi bir şekilde hissetmeye başladık. Şu an bizim burada 47 derece bir sıcaklık var. Dışarıya çıkmak imkansız. Ağaca, yeşile bu kadar ihtiyacımız olan bir dönemde rastgele, keyfi olarak bu ağaçların kesilmesi inanılmaz bir şekilde yüreğimizi acıtıyor. Bu tür katliamlardan yola çıkarak biz bu projeyi hazırladık. Bunu 5 Haziran'da kamuoyuyla paylaşmak ayrıca bizim için bir önem. Ayrıca ben az önce Sayın Valimizin STK'larla buluşmasında bir toplantıdaydım. Valimizi biraz kızdırdık yaptığımız çalışmalarla. Ama güzel bir şeye imza attık. STK'lardan kendi alanlarında görüş ve öneriler sunmamızı talep etti. Biz bir haftalık 10 günlük bir süre içerisinde bunları hazırlayıp en azından şehir inşasında sözümüz olacağı için mutlu ayrıldık toplantıdan. Evet, Derya ya da Sera, sizin eklemek istediğiniz durum var mı? Şimdi çok ayrı, hem Asi Nehri'nin kirlenmesi hem çevresel etki değerlendirme raporu istenmeden sayısız taş ocağı yapılması gibi büyük bir sorun. Hem işte TOKİ binalarının inşası gibi bir başka büyük problem. Bir de hepsinin üstüne iklim krizinin özellikle Asya'da, Hindistan'da filan çok korkunç örneklerine rastladığımız günlerdeyiz yaz dönümü içinde iklim krizinin de etkileri hissediyor. Ne kadar 40 küsur derece dediniz değil mi? 47. 40. Araba 47 derece gösteriyor şu an. 47 derece, inanılmaz bir durum var. Yani doğrusu bir de bunlara ağaç kesimleri eklendiği zaman bayağı Dante'nin cehennemi gibi bir durumdan bahsedebiliriz doğrusunu isterseniz. Peki ne yapılıyor? Program nedir? Vizyon planı nasıl gelişti? Bunu Sera isterseniz anlatsın ama ben sonra bir finalize etmek için bir iki bir şey söylemek isterim zamanımız yeterse. Yeterse tamam. O zaman hemen Sera'ya söyleyelim. Süremizin tabii kısıtlı içinde biraz özetlersen Sera çok sevineceğiz. Tabii ki evet. Yani çevre planında aslında ilk aşamamız bir araya gelmek ve çalıştaylarla bu bizim yani belirlediğimiz bir 5 tane yaklaşık konu başlığımız var. Nehrin kendisi, yani aşırı su kullanımı, yeraltı seviyenin düşmesi ve kirlilik konularını anlamak istiyoruz. Burada hani bölgeden uzmanlar, akademisyenler, yani farklı plancılar, aktivistlerin bir araya gelmesi ve bu sorunların ilk etapta kayda alınması ve sadece sözlü değil bir de haritalar üzerinden, yani uydu görüntülerini kullanarak hani depremden önce süresinde ve sonrasındaki değişimleri anlamak, işte taş ocaklarının yayılması, sulak alanlar üzerine moloz dökümü, kıyı şeridinde yapılan bazı yani inşaat çalışmaları vesaire, bunların hani gerçekten anlanıp haritalandırılması da çok önemli bir süreç. Buradan çıkarak aslında evet, hem yani iklim krizini de ele alacağız ama daha çok yani yeni inşa sürecinde nasıl dayanıklı bir bölge yaratırız ve yani çevresiyle denge içinde olan bir bölge yaratabiliriz. Yani bunu anlamaya çalışıyoruz. Tabii daha yolun çok başındayız. Ve daha sonra çok kısa videolarla da bunu belge altına almak ve yani hem Hatay, Antakya, Samandağ, Defne halkıyla hem de yani Türkiye genelinde bu sorunları anlatmak ve gerçekten duyarlılık oluşturmayı da istiyoruz. Yani iklim krizine de belki dönecek olursak maalesef yani Akdeniz bölgesine genel olarak baktığımızda bütün yani modeller bu bölgenin daha kuraklaşacağı ve daha ısınacağı yönünde. Yani dünyada her yer daha kuraklaşmıyor. Yani her bölge farklılaşıyor maalesef ve Akdeniz bölgesi için daha da kuraklaşacağı öngörüsü var. Bu çok önemli çünkü Asi Nehri'nin suyunun yani %80'i yaklaşık o dağlara düşen hem Lübnan, Suriye'den gelip akan dedik o dağ bölgesine düşen kar ve yağmur sularıyla beslenen bir yeraltı suları var. Yani suyun çoğu yani yağışın özellikle olmadığı dönemlerde bu yeraltı sularından besleniyor Asi Nehri. O yüzden o su döngüsünü anlamak da çok önemli olacak ve yani bu bizi bekleyen gelecekte de yani su kullanımı ile ilgili, su kirliliği ile ilgili de çok önemli yani çalışmalar yapılması gerekecek bölgenin bu geleceğe de adapte olması için. Aynı zamanda bir de depremden sonra bir yeniden inşa süreci var. Yani önümüzde büyük sorunlar var ama ya bunları anlayarak bir araya gelerek ben çözebileceğimizi umuyorum ve düşünüyorum. Sözü diğerlerine bırakıyorum. Bu konuda ben de ufak bir soru ilave edeyim. Yani Sera, bu sözü edilen çok temel çoklu kriz diye adlandırabileceğimiz sorunlara karşı iktidara yani mevcut yönetime karşı nasıl bir politika izlenmesi gerektiği de sizin planlar arasında yer alacak mı? Evet, kesinlikle işte bu zaten yani çevre planı dediğimizde bu çoklu sorunları bir araya getirerek bir bütün olarak bakmak. Yani sadece binaları yeniden inşa etmek değil kesinlikle. Burada bir sürü işte su döngüsüyle ilgili, tarım arazileriyle ilgili, hava kalitesi, taş ocakları ilgili bir sürü çoklu sorun var. Hem sağlığımızı can güvencemizi etken hem Diğer de canlıları. çevremizi evet ve yani çevremizin sağlığı da bizim sağlığımız ya yani böyle kendimizi ayrı gibi görebiliyoruz bazen bu hiç doğru değil. Bir de aynı zamanda buraya başka canlıları da katmak bence çok değerli oluyor. Onlar da bizim parçamız. Yani Samandağ'daki karettalar bunu bilmiyorum insanlar biliyor mu? Yani Ege sahilleri gibi Samandağ sahilleri de çok değerli. Mesela bir sürü biyoçeşitliliğin olduğu ve farklı tehlike altında olan bir sürü türler var. Çok zengin aynı zamanda bir bölge. O yüzden yani evet bu krizlerin yanı sıra bence bu değerlerin korunması da yani bir pozitif bir şekilde de buraya bakmamız ve yani biraz ülkemizde gurur duymamız için de yani ekolojisiyle özellikle onu da istiyoruz bu süreç içerisinde. Mileyha, değil Ben mi? bekleme Kuş yapabilir göç miyim? gölü, kuş göçlerinin olduğu Evet, yer kıtalar muazzam arası bir kuşların biyoçeşitlilik. evet Evet. göç ettiği de bir bölge. Mileyha sulak alanımız 293 çeşit kuş türünü barındıran bir yer ve kuşların göç yolu üzerinde ihtiyaçlarını karşılamak için mola verdikleri bir alan. Ayrıca bizim Kırıkhan'da bir mahallemizde dağ ceylanları, nesli tükenmekte olan dağ ceylanları da yaşamakta. Yani bu bölgeyi korumak için o kadar çok nedenimiz var ki. Evet, çok boyutlu. Hatay gerçekten her konuda zengin olan bir ilimiz. Bir kere medeniyet şehri, çok kültürlük var burada. Denizimiz var, doğamız var, şelalemiz var, tarihimiz var. Mesela depremde tarihimiz neredeyse yok olmak aşamasında. Eski Antakya dediğimiz alana rastgele dozerler girdi. Ve orada 220 tane ev yıkıldı. Ve rastgele onların molozları kaldırıldı. Orayla ilgili hiçbir iyileştirme çalışması yapılmadı. Yani Evet. tarihimizi yok ettiler. Evet, bunlar için de bastırmak gerekiyor. 3 dakikamız Evet. kaldı aşağı yukarı. Derya, sen bir toparlar mısın lütfen? Elbette. Asi Nehri Havzası, Samandağ kıyıları ve deprem bölgesinde doğanın korunduğu afetlere dayanıklı bir gelecek hazırlamak üzere bir sivil girişim olarak ilk kez Türkiye'de böyle bir vizyon planı hazırlıyoruz. Ben paydaşları, ortakları da tekrar hatırlatmak istiyorum. Antakya Çevre Koruma Derneği önderliğinde, Dünya Mirası Adalar Ekoloji ve Kültür Derneği ile ASİST, İstanbul Sivil Toplum İnisiyatifi'nin ortaklığı ile oluştu bu. Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Vakfı Turkuaz Kıyı Çevre Fonu'nun bir küçük hibesiyle gerçekleşecek. Bütünüyle sivil toplum kuruluşlarının ortaklığına dayanan bir girişim bu. Açıkçası bir de şeyi söylemek isterim. Daha yeni bir kurulan bu vizyon planıyla Instagram ve Twitter'dan da paylaşılabilir. Buraya bütün görseller, demin bahsettiği caretta carettaların, ışıklar ve bu molozlar altında ne kadar zor durumda olduğunun videolarından tutun. Aysim'in orada dönem dönem gidip çektiği birçok videolar var. Aysim Türkmen biliyorsunuz, belgeselci aynı zamanda. Ve yöreden, yine yerelden sevgili Nilgün'ün bir sürü kayıtları var. Bunları hep bu Instagram ve Twitter hesaplarından ulaşabilirsiniz. Geri bildirimleriniz, önerileriniz çok kıymetli olacaktır. Asi Çevre Planı olarak Instagram'da takip edebilirsiniz bizi. Yarın da bir, yani yarın da diyorum esasında, yarın 5'i yani oluyor. Bugün kayıt bu yapıyorum. Kaydı evet. Önden, bir gün önceden yapıyoruz. Bir basın duyurusuyla da bütün bu vizyon planı, amaçladıklarımızı paylaşacağız basınla da. Unutmadık, unutturmayacağız diyoruz açıkçası. Evet, yani Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'nin ilk sivil çevre vizyon planı konuştuk birazcık. Çok kapsamlı ve çok iç içe geçmiş krizlerden oluşan bir dünyada yaşıyoruz. Çevre vizyon planı Asi Nehri Havzası, Samandağ kıyıları ve diğer deprem bölgelerinde doğa dostu ve afetlere karşı dayanıklı bir gelecek inşa etmemiz için bir yol haritasıdır diye siz notlardan da paylaşmak evet. istedim dinleyicilerle beraber. Kolay gelsin diyelim. Çok zorlu bir süreç var önümüzde ama bu mücadeleyi sürdürmekten başka da bir seçenek göremiyorum doğrusu. Çok haklısın. Örnek teşkil etmesini istiyoruz diğer tüm bölgelere. Bu afetleri yaşamadan önce hazırlanalım. Çevre planlarımızı öncesinde yapalım. İnşaat ve imarlara sonra. Evet, zaman da çok önemli bir faktör. Evet, bu şekilde bugün de bu programı bitiriyoruz. Nilgün Karasu, Sera Tolgay, Derya Tolgay'la beraberdik. Ben Deniz Ömer Madra ve Özdeş Özbay da burada mikrofonlardaydık. Kolay gelsin hepinize. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Evet, Açık Radyo'nun da Açık Gazetesi'nin de bu şekilde sonuna geldik dünkü kayıttan sonra. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.